Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Ja, som man lige kunne høre nyhederne, så gik den her famøse DAB-kanal jo ikke til Radio 24/7, men til Radio Loud, og sådan det. Noget af det, vi skal ind på i aftenens program, det er altså alt muligt andet end det, men vi skal lige vende det andet vil på en eller anden måde være lidt mærkeligt, synes jeg. Og jeg stussede over noget, som den kommende kanaldirektør Anne Lykke Davidsen, hun sagde omkring Radio Loud her, som altså overtager DAB-frekvensen, hun sagde, at Loud, de vil have et fast 3-timers langt musikprogram, som har lov til at være ret nørdet med fokus på talentudvikling, karrieremuligheder og fans. Radioen skal også have et kulturprogram, der kan tage store events op, som Taylor Swifts besøg på Roskilde Festival næste sommer og komme hele vejen rundt om hende. Og Roskilde Festival, de er også med i det her bud, ligesom blandt andet Nationalmuseet, Mungo Park og mange andre kulturinstitutioner og lokale radioer. Men altså, det her med at komme hele vejen rundt om hende, det synes vi på en eller anden måde er en unik mulighed. Og vi har jo stadigvæk lidt over en uge tilbage her på Radio 24/7, før vi endegyldigt dør. Så jeg synes simpelthen, vi skal prøve det her med at komme hele vejen rundt om Taylor Swift. Så har vi det i hvert fald gjort det. Derfor så har jeg allieret mig med min gode redaktør. Han hedder Anders Christiansen. Han sidder over for mig lige nu. Anders? Ja. Vi skal hele vejen rundt om Taylor Swift. Det skal vi. Ja. Og jeg skal lige sige, med i studiet har jo også Adrian Lloyd Hughes. Du er på lidt senere, hvor vi skal tale om Max Chagall. Noget helt andet. Det bliver en lille smule anderledes, når vi når dertil, tror jeg. Ja, og du hænger bare lidt ud og drikker lidt. Jeg glæder mig meget til at høre alt om Taylor Swift. Ja, ja, men jeg tror, at vi kommer hele vejen rundt. I'm gonna let you finish. Ja, og vi har jo også champagne i glasset. Selvfølgelig har vi det. En gravøls champagne. Og hvis du har noget indskyde omkring Taylor Swift, Adrian, så giver du en bare gas. Men Anders Christiansen, vi skal hele vejen rundt, ja, om Taylor Swift. Ja. Hvor starter man sådan en Man starter den 13. december 1989. Og det gør vi, fordi der bliver hun født. Og hun bliver født i Pennsylvania. Er det ikke, det er et godt sted at starte. Det er det helt rigtige sted at starte. Hun bliver nemlig født i Pennsylvania i USA. Og hun er ret ung, faktisk, da hun slår igennem, og det er country, men også dance og pop. Hun er sangerinde. Ja. Det er simpelthen det, hun er. Godt. Ja. Men hun vokser op faktisk i en by, der hedder Reading. Og det er ikke den i England. Det er en amerikansk by, der hedder Reading, hun vokser op i. Det er meget sjovt, de her dubletter og alt muligt derovre. Ja, det har de nemlig. Paris, Texas, og sådan er det hele vejen igennem. Yes, York og New York. Præcis. Yes, og det er faktisk også i det lys, man skal se hende. Fordi hun blander jo gammelt og nyt. Hun tager jo country, som jo er gammelt, og så gør hun det poppet med, at hun danser og sådan noget lignende, ikke? Og laver popmusik, ikke? Så det er sådan, hun starter. Og hun er som sagt rigtig, rigtig ung, når hun slår igennem. Men bliver et kæmpe hit. Og hun bliver faktisk rigtig rig, lynhurtig. Så hun kan allerede, da hun er meget ung, købe et hus med 4 soveværelser til sine forældre. Det køber hun i Tennessee. Hun får så også en lillebror, der hedder Austin. Og han studerer faktisk i dag på universitetet i Notre Dame. Jamen, altså, hvad mere kan vi fortælle? Det er ikke være helt andet rundt nu, vel? Nej, altså, det skal tage 3 timer, det her, ikke? Skal det ikke laves et 3-timers program om Taylor Swift? Jo. Men I fordeler det over lidt flere. Altså, hele resten af ugen går det her. Jo. Altså, vi har også noget musik klar, Anders, når du har lyst til det. Jamen, jeg er slet ikke færdig. Vil I høre, hvor mange penge hun har? Ja. Fordi, hvornår er det gjort op? Hvor aktuelt er de? Hvor aktuelt er beløbet? Jamen, jeg har nogen, der går altså så sent som 2014 her. Jamen, nu er sket meget på 5 år. Hun bor i Tennessee. Hun har en bolig i Beverly Hills i Californien. Ifølge Forbes, som jo er den anerkendte medie, når man skal tjekke, hvor mange penge folk har, så har hun 18 millioner dollars i 2009, 45 millioner dollars i 2010, fuldstændig det samme antal, 45.011. Nå, hvad skete mellem 10 og 11? Hun har brugt lige så mange penge, som hun har tjent. Ellers har hun ikke brugt nogen penge. Og så i 57 millioner dollars i 2012. Og så køber hun faktisk en lejlighed i New York i 2014. Anders, nu skal vi jo altså hele vejen rundt om Taylor Swift, og ligesom gøre det før Loud får lov til det. Jeg tænker, vi også skal lidt mere ind på altså musikken. Ja, altså jeg kunne meget godt tænke mig, hvis vi kunne hoppe til det album, der hedder Red, der kommer i 2012. Altså, den første salgsuge, det blev det bedste i 10 år for noget album. Og det var anden gang, at det hans album var noget at sælge mere end 1 million eksemplar i første uge. Og især den sang, der hedder All Too Well, den var meget anmelderros, hvor mange mente, at sangen beviste, at Taylor Swift havde utrolige evner. Teksten, den var meget anmelderros, anses af mange kritikere som et af de bedst skrevne sangenummer nogensinde. Og hun skrev teksten helt alene. Det er meget store ord, vil jeg sige. Det er meget store ord. Hun skrev teksten helt alene. Er det din egen ord, Anders? Nej, jeg har fundet en artikel på internettet, hvor det står. Okay. Og hun skrev teksten helt alene, men arbejdede bagefter sammen med Liz Ross. Men det er jo selvfølgelig ikke aktuelt i forhold til det her nummer. Mm-hmm. Så måske skal vi bare lige høre en lille smagsprøve af All Too Well. Tirsdag tidlig aften, og det var i dag, hvor vi fandt ud af, at Radio 24-7 dør en stille død og bliver overtaget af radio. Ja, faktisk Radio 4, men det er Loud, der får den her DAB-kanal, som lige pludselig kom i udbud. Og vi er i gang med at komme hele vejen rundt om Taylor Swift, og på en eller anden måde lige overhale Loud, før de hovedet er startet. Og Anders, vi har været igennem meget allerede, synes jeg, i forhold til Taylor Swift's liv og karriere. Ja. Men der er jo en skandalesag, som nærmest kommer til at definere Taylor Swift's senere karriere. Ja, fordi selvom den her sang jo er utrolig god, og hun viser de evner, hun har, så har hendes liv ikke altid været let. På en eller anden mærkelig måde, så er det lykkedes Taylor Swift altid at komme i centrum af nogle skandaler. Nogle har været lidt selvforskyldt, og andre har hun været fuldstændig uden skyld i. Og de fleste herhjemme lærte måske hende først rigtigt at kende på grund af Kanye West, den amerikanske rapper, som jo valgte at afbryde et awardshow, hvor hun skulle have en pris, fordi han mente, en anden skulle have den. Ja, meget fascinerende faktisk. Skal vi se, om vi kan finde klippet? Yes. Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Ja, man kan... For første egentlig også sjovt det med at vinde bedste video. Hun har jo ikke noget med videoen at gøre. Men altså, Kanye West er sur over, at Taylor Swift vinder for bedste video, fordi Beyonce har lavet en video, der var en af de bedste videoer nogensinde. Og så stormer han simpelthen scenen, og han skriver prisen ud af hånden på hende. Ja. Altså, historien er, at han har været ude til bens hele aften, og han har drukket hæftigt og sejlet rundt, og alle folk har set, at han var sådan det som man ville kalde et løsgående missil. Ikke? Og Taylor Swift har på et talkshow, jeg har set sagt sådan... Altså, jeg stod der, jeg blev kaldt op på scenen, jeg troede, jeg skulle modtage en pris, og lige pludselig var Kanye West der også, og jeg tænkte mig, hold da op, et fantastisk år, han har det. Han er virkelig stylet. Det er fantastisk. Så når man får en pris, så kommer Kanye West åbenbart også, skal være med til at motivere den osv. Og så står hun bare der og ser, hvad han siger. Ja. Ja, for hvad gør det ved hendes karriere, det? Jamen, det gør jo faktisk, at hun bliver kendt og vinder en del sympati. Og det gør også det, man tænker, det havde måske været fedt at lave portræt af Kanye West. Fordi han er jo lidt den spændende i den her historie, hvor hun jo bare står... Ja, han er the bad boy, må man sige, ikke? Så jeg ville egentlig ønske, at jeg skulle sidde og lave et portræt af Kanye West. Men nu er det altså Taylor Swift... Den pæne pigeklasse. Ja. Er vi kommet helt vejen rundt? Nej. Der er meget mere, faktisk. Jeg synes, jeg har fået et indtryk af mennesket bag facaden. Ja, men ved I hvad? Der er mere af. Hun er jo... Hun er jo kæmpe fan af Michelle Obama. Og betragter Michelle Obama som en stor rollemodel, siger man på nudansk, altså et forbillede. Og det synes jeg også, at siger meget om Taylor Swift, at hun udpeger Michelle Obama som et forbillede. Ja, det er et kontroversielt valg, ikke? Det vil jeg sige. Ja. Og så har hun jo også haft nogle kærester. Og det er jo også altid interessant for os i medierne, hvem er kæreste med hvem. Mm. Jeg kan nævne en. Hun har været kæreste med ham, flot fyr fra One Direction, der hedder Harry Styles. Yes. Og jeg tror måske også, hun har været kæreste med John Mayer, fordi det har man ligesom bare. Yes. Så kan jeg ikke med. Altså det har man bare i den branche. Alle har været kæreste med John Mayer. Han har været kæreste. Man kan slet ikke komme ind i branchen, hvis ikke man har været kæreste med John Mayer. Det er ligesom adgangsbilletten. Det er ligesom, Johnny Cash har også været. Ja. Det er ligesom forsidemodeller og DiCaprio. Det er sådan, sådan det hænger sammen. Han har været kæreste med rigtig mange. Ja. Men det har hun faktisk også. Udover de to, du nævnte, så en, der hedder Joe Jonas, som jeg ikke ved, hvem er. Og så Jake Gyllenhaal, ham skuespilleren, fremragende skuespiller. Og så har hun faktisk også haft en kæreste, der er meget interessant. Nemlig en efterkommer af præsident John F. Kennedy, der hedder Connor Kennedy. Okay. Så hun har haft at det tætteste, hvor han kom på royal blod i USA. Har hun jo på en eller anden måde... Kennedy i USA, det er kongeligt. Det er det nemlig. Ja. Det er det nemlig. Ikke? Jamen, er der mere, du vil vide... Jeg kan huske, at hun jo lavede et hit, der hed Shake It Off. Det var rigtig godt. Skal vi ikke høre det? Skal vi ikke høre det? Komme hele vejen rundt om sanger og sangskriver Taylor Swift, som spiller på Roskilde Festival til næste år. Og Roskilde Festival er en del af det her Loud-udbud, som vandt den her DAB-kanal. Og Anders Christiansen og Adrian Lloyd Hughes, vi sidder stadig her i studiet og prøver at komme hele vejen rundt om Taylor Swift. Og her der hørte vi jo et af hendes helt store hits. Kæmpe hit. Ja. Hvor skal vi hen nu? Jamen, det jeg synes, man kan udlede af den sang, det er jo, at Taylor Swift er jo ikke kommet op af mulden. Altså, hun står jo også på skuldrene af andre store musikere, og det er hun ikke bleg for selv at indrømme og give kredit til fortidens musikalske helte. Og jeg har en liste af nogle navne, som hun peger på, har formet hende som musiker. Og det er jo store navne. Altså, hun er blevet formet af Sir Paul McCartney. Alle fra The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Emmylou Harris, Kris Kristofferson og Carly Simon. Og især Paul McCartney er hun meget fascineret af, fordi han både havde succes med The Beatles og som soloartist. Det har hun sagt i et interview. Det synes hun er rigtig, rigtig flot. Og hun har faktisk også, og det er noget med tiden her, der virker mærkeligt, men hun har faktisk også selv inspireret andre musikere. Men der er jeg lige svar skyldig angående navne, men der er også nogen, der er blevet inspireret af hende. Og så som så mange andre velhavende amerikanere, så er hun rigtig god til at give til velgørenhed. Og det kan jo have noget med kulturen at gøre, at der måske ikke er, altså man ikke betaler så meget skat. Mm. Så derfor så skal man jo måske, hvis man er rig, hjælpe folk i højere grad, men vi føler, vi skal herhjemme, selvom vi alle sammen godt kunne give lidt mere. Men hun giver rigtig, rigtig, rigtig meget. Hun giver til alle mulige forskellige ting. Store organisationer, men også noget som Dolly Parton Firefund. Dolly Parton. Hvad er det? Jamen det er simpelthen folk, der bliver altså, måske må gå for hjem på grund af en brand. Ja, okay. Folk, der bliver hjemløse efter at være brændt ud af deres hjem. Nå, ja, okay. Og Dolly Parton er jo måske en af de allerstørste velgører i sydstaterne, i hvert fald blandt musikerne. Ja. Hun kommer selv fra meget fattig kår, Dolly Parton. Og det har Taylor Swift lader sig inspirere, men hun giver også til alt muligt andet. Elton John's AIDS Fund, og så videre, og så videre. Mm. Der er en ting, som jeg ikke synes, vi har berørt så meget, det er hendes tekster. Hun er jo ret kendt, Taylor Swift, for ligesom har skrevet. Man kan sige, de her tekster, hvor det ofte er noget med en eller anden irriterende ekskæreste, hun så giver lidt igen. Og der siger hun rigtig sjovt i et klip, jeg har set med hende engang, at hun altid bliver spurgt af journalister, det er godt, du ikke bliver lykkelig, fordi hvad skulle du så skrive om? Fordi hun skriver rigtig meget om forliste parforhold. Det har simpelthen været hendes ting. Er det ikke sådan en country og western ting? Altså, ligger det ikke bare meget dybt i den genre, at det er bare sjovere at fortælle en historie i morgen om folk, der ligger i kryften, der mangler arme og ben og sådan noget? Du har 100% ret. Men en vigtig pointe, når vi taler om... Det er måske derfor, hun har valgt genren, fordi det passer godt til hende jo. Men en vigtig pointe, når vi taler om Taylor Swift her, så er jo ikke lige så mange, lad os sige, Katy Perry eller hvad de hedder, som har sådan et Britney Spears. Der er et helt sangskriverhold bag sig. Hun skriver vel rent faktisk de fleste af sin egen sang? Hun har nogle få samarbejdspartnere. Jeg nævnte Liz Ross før, som hun skriver nogle sange med. Men hun skriver faktisk rigtig mange af sangene selv. Mm. Og det synes jeg faktisk, at det må man faktisk godt give hende lidt kredit for. Og hvis man er interesseret, så kan man se NPR, de har sådan noget, der hedder Tiny Desk Concert. Og det er sådan nogle helt sådan nedtonede koncerter, hvor det ser ud som om, de optræder i et eller andet redaktionslokale på den her radiostation, og så spiller de unplugged, kunne man nærmest sige. Ikke? Og der sidder hun for nylig faktisk kun med en guitar og spiller. Nogen synes, det er rigtig smukt. Og der kan man høre, at hun selv laver sin sange. Det siger hun også. Det er sådan her lød sange, da jeg skrev dem. Og min producer, Sande, der sidder derude, hun er klar med et nummer, skriver hun. Og hun skriver, jeg er klar med et nummer, der handler om... Hvis hun, altså Taylor Swift, var en mand, og det er fra Tiny Desk, og der er måske lidt snak i introen. Det vil jeg godt lige præsentere, det nummer, fordi det er også en helt ny ting, som er kommet ind i Taylor Swift. Og jeg ved ikke, om det er i forlængelse af MeToo, men alt det her med mænd og kvinder, kønsroller, og hvor uretfærdigt det nogle gange kan virke, hvis man er kvinde i det her samfund, hvilket er også rigtigt. Og netop det nummer handler om, hvor meget lettere livet vil være, synes hun, hvis hun var blevet født som mand. I would be complex, I would be cool. They say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, then I'd be the man, I'd be the man. Yeah, I'm at er stærkt. Jeg synes også, at vi skal runde lidt, fordi det, der også gør hende så spændende, synes jeg, det er jo... så unik. Hvor moderne hun er. Hun er jo på Instagram og alt muligt. Altså noget som... for eksempel Paul McCartney, han er lige kommet på Instagram, men der lærer han af hende. Og ved du hvad? Hun har 128 millioner følgere på Instagram. Tænk lige over det. Det er mange, vil jeg sige. Og jeg synes, man skal tænke over det. Altså 128 millioner mennesker følger hende på Instagram. Det er jo magt. Det er da helt vildt. Der er måske 10.000, der sidder og lytter med nu. Mm. Hun kan lægge et billede op af... Hun har mange katte, faktisk. Hun er en stor kattepige, eller kattekvinde. Og de ser, der er 128 millioner, der måske dagligt ser et billede af hendes kat. Altså, det er også en meget magtfuld kat, så. Jamen, det må det jo være. Altså, den kan i hvert fald være... Hvis den har fået ny frisyr, så vil mange måske have, at deres katte får den samme frisyr. Den vil være trendsættende. Det er jo... Altså, jeg bliver nødt til at sige det igen. Det er jo helt vanvittigt. Det er jo, altså, det er jo kæmpe... Altså, vildt mange mennesker. 128 millioner mennesker følger Taylor Swift på Instagram. Prøv at sige noget, hun har lagt op på Instagram. Jeg skal søge. Jeg er her. Instagram Taylor Swift. Det er bare sådan... Sådan et billede af hende. Står med en fyr. Meget sådan pastelfarvet det hele. 128 millioner mennesker. Ja. Er fyren også pastelfarvet? Jeg bemærker også, at nummeret Shake It Off, vi hørte tidligere, det har... Adrian, prøv at gætte, hvor mange altså, visninger, hvor mange views det har på YouTube. Hvor mange mennesker på YouTube? Har set det? Var det det, vi lige hørte fra NPR, eller hvad? Nej, det er før det. Shake It okay. Off. Det. Ja, Shake It Off. Okay, fair nok. 1,135 milliarder. Svaret er 2,8 milliarder visninger. Wow! Nå, det er da ikke så langt fra. Jeg troede, du skulle langt over. Altså, skal vi ikke også lige tænke lidt over det, faktisk? Jo. Ja, men det kan jo være, at der er nogen, der har set den flere gange. Ja, det er rigtigt. Det er jo ikke unikke visninger, men som unikke brugere. Men 2 milliarder. Ja, det er meget. Men ja, Anders, 128 millioner. Men nu har vi været... Det er meget. Hun er altså meget eksponeret. Ja. Derfor kan det også undre mig, undskyld mig, at jeg skal sidde og lave et portræt af en dame, hvor jeg skal komme hele vejen rundt af en, der er så eksponeret i forvejen. Det er da spild af licenspenge. Altså, det betaler hun da selv. Nå. Nu synes jeg, at bitterheden langsomt begynder at slive fra dine bror. Det er da for vanvittigt, at vi skal bruge tid på det. Hun gør sig selv. Det er sjovt, hun spiller på Roskilde Festival egentlig. Ja, nu gider ikke. Har jeg været hele vejen rundt nu? Ja, jeg har været hele vejen rundt. Du har simpelthen været hele vejen rundt med Taylor Swift. Ja. Og nu forlader min kollega Anders Christiansen studiet. Adrian bliver siddende. En sky af vrede. Ja. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Jeg har i et par år nu kæmpet med en kulturjournalistisk depression. Når man kigger rundt i de danske medier, så er der nogle skrevne medier, der klarer det udmærket inden for kulturjournalistik. De kan finde på at afsløre noget eller lave et kritisk interview. Men i de elektroniske medier, altså i radio og i tv, der er der ikke meget at komme efter. Der er Kulturen på V1, der ikke kunne finde på at lave et kritisk interview. Der er Gejst. Der er K2 på DR2, rundbordssnak. TV-avisen har heller aldrig rigtig noget. Så ja, jeg har været en lille smule deprimeret i den seneste tid, men nu har jeg fået en full-blown depression. Fordi Radio Loud har vundet udbuddet om den her DAB-kanal, som vi jo ikke vandt. Lige om lidt, der skal vi tale om det her med, at Radio Loud i ansøgningen har Roskilde Festival og Vega som partner. Og i ansøgningen foreslår de, at de skal lave altså programmer, for eksempel fra Vega, en time om ugen, der handler om den musik, der kommer på Vega, og hvor bookerne på Vega sidder og snakker om, hvad for noget musik de godt kan lide. Udmærket reklame for Vega. Og det samme for Roskilde Festival. Der kommer også et program om, hvor bookerne sidder og snakker om, hvem kommer på Roskilde Festival. Herligt for dem, men også et tab for den kritiske kulturjournalistik, som har det hårdt i forvejen. Det kommer vi til lige om lidt. Jeg har talt både med Vega og Roskilde Festival. Men inden vi kommer til det, så vil jeg lige læse noget op fra en fremragende artikel i Information, som Otto Lerche har lavet. Det er med Anne-Lykke Davidsen, der skal være direktør på Radio Loud. Og jeg synes bare, det er så trist, at jeg lige vil læse det op. Så spørger Otto Lerche, er der ikke fare for, at programmerne bliver reklame for kulturinstitutionerne? Så siger hun, det bliver det ikke. Programmerne vil altid tage udgangspunkt i en redaktionel beslutning. De her kulturinstitutioner har noget viden og en adgang til både nogle kunstnere og til en målgruppe, som kan være enormt gavnlig for at få det her projekt. Så som jeg forstår det, tager I beslutninger i samarbejde med kulturinstitutionerne, spørger Otto Lerche. Ja, så har de vel også indflydelse på programmerne. Selvfølgelig. Så altså, Roskilde og Vega er altså med i det her, den her ansøgning, og så skal Radio Loud ligesom lave nogle redaktioner, som laver indhold om det. Politikken har skrevet en leder, hvor de siger, Radio Loud ligner et misfoster, der på alvorlig kollisionskurs med stort set alle principper frie medier normalt redigeres efter. Hvordan kan man tale om fri konkurrence, når en privat festival, der indgår som formaliseret samarbejdspartner med radioen, får mulighed for at fortælle om deres egen festival? I 10 afsnit under titlen på plakaten vil Loud ifølge sin ansøgning fortælle, hvordan man udvælger og booker navne til festivalen. Det lyder umiskendeligt som direkte usmækket markedsføring. Må ikke Smukfest i Skanderborg gerne vil have haft samme mulighed for statsfinansieret reklamesøjle til den unge målgruppe? Ja, vi skal høre interviews, jeg har lavet både med Roskilde Festival og Vega. Vega kommer vi til, for de får også et herligt program. Og det er jo skønt for Roskilde Festival og Vega, at de får de her programmer. Det kan man jo ikke, det kan man jo ikke fortænke dem i. Men alligevel har jeg ringet til dem og altså spurgt dem lidt om, at, om de ikke tror på den frie, uafhængige journalistik, fordi der kommer der vel ikke noget af her. Her er det Christina Bilde, talsperson på Roskilde Festival. Vi går med i Radio Loud, fordi vi i virkeligheden ser den på samme måde, som vi ser os selv. Som en megafon for kunst og kultur og for ungdomskultur. Sådan oplever vi meget os selv, at vi er meget bevidste om, at Roskilde Festival er et sted, hvor unge får stemme, og vi er meget bevidste om, at den måde, vi arbejder på i det hele taget, og så støtte andre steder, hvor unge får stemme. Der er jo mange, der undrer sig lidt over det her, og mener, det er altså reklame. Umiddelbart, hvad siger du til? Ja, altså det ville faktisk ikke være interessant, hvis det var reklame for os. Det tror jeg faktisk heller ikke, at en radio ville være interessant radio, hvis det var. Jeg synes, det er unge vil springe fra for det første. Jeg synes egentlig heller ikke, det er at behandle kunst og kultur relevant og interessant, hvis man alene ser det som reklame. Så for os har det i virkeligheden meget mere været det, at kunne bibringe med vores viden og vores netværk og vores faglighed til en kanal, som faktisk gerne vil det samme, som vi vil med vores festival. Mm. Men det, der bliver lagt op til i ansøgningen her, det er altså for eksempel på plakaten, hvor Loud ifølge sin ansøgning vil fortælle, hvordan man udvælger og booker navne til festivalen. Altså, det kan da kun komme jer til gode. Det kan i hvert fald være en interessant fortælling om vores programlægning. Mm. Det er jeg helt enig i, og det er der faktisk også andre medier, som rigtig gerne vil og også har gjort gennem tiden. Så jeg synes, det er vigtigt at sige, at altså, nu skal der jo laves en redaktion, og så er der angivet nogle programskitser, som skal arbejdes videre med, men det skal den redaktion jo gøre, og de skal foretage nogle redaktionelle valg. Og der synes jeg, at det er oplagt for dem også at kigge på Roskilde Festivals program som den kulturbegivenhed, vi er, og som den ungdomskulturelle begivenhed, vi er, at man også kigger på os. Men man skal ikke kigge på os ukritisk. Det er vi faktisk overhovedet ikke interesseret i at gøre. Og det vil ikke tjene os, at det var ukritisk overhovedet. Så det skal være, fordi man som redaktion mener, det er relevant. Og så vil jeg da håbe, at der også sidder en redaktion, som kan se en interesse i at dække noget af det, som vi præsenterer, som ellers ikke bliver dækket særlig meget. Mm. Musik på campingscenerne og lignende. Det her, det har fået meget kritik. Politikken skriver for eksempel, at Radio Loud ligner den misfoster, der er på alvorlig kollisionskurs med stort set alle de principper, frie medier normalt redigeres efter. Hvordan kan man tale om fri konkurrence, når en privat festival, der indgår som samarbejdspartner med radioen, får mulighed for at fortælle om deres egen festival, og så nævner jeg de her 10 afsnit med på plakaten. Det lyder umiskendeligt som direkte usmækket markedsføring, men ikke Smukfest i Skanderborg gerne vil have samme mulighed for statsfinansieret reklamesøjle til den unge målgruppe. Har politikken ikke fat i noget her? Kommer det ikke til at give en forvredet konkurrence i det her? Det er jo meget, meget. Der er jo rigtig mange festivaler nu. I får så statsfinansieret omtale, hvor der ikke bliver lagt op nogen steder til, at nu skal vi kuglegrave rådenskaben i Roskilde Festival? Altså, jeg tænker, at man godt må kuglegrave Roskilde Festival under alle omstændigheder også. Jeg tror, alle, der skaber noget, vil jo gerne have omtale, men der er ingen, og slet ikke os, der er interesseret i at få omtale, som er ukritisk. Vi vil gerne være med til, og især også, at der bliver fortalt om andet af det, der sker på Roskilde Festival. Altså noget af det, som vi ser vores rolle som, er jo også at gøre det, som vi også gør. at invitere partnere ind på festivalen, fordi vi er dem, vi er, kan være med til at give dem en bevågenhed. Mm. Og jeg håber da også, at Radio Loud kan komme til at kigge på nogen, de ikke har fået øje på. Altså, vi har organisationer, der arbejder med psykisk sårbarhed, som vi har partnerskaber med. Vi har Ungdomsøen, som vi arbejder sammen med, som også handler om ungdomsliv. Og det, at det også kan bringes frem, synes jeg jo ikke er reklame for os, men måske meget mere handler om at tage nogle vigtige dagsordener også. Det er da positivt for jer, når jeres tiltag bliver omtalt. Selvfølgelig er det positivt for os, men det skal jo helst vælges, fordi man synes, det er relevant kulturindhold for unge. Og det må være udgangspunktet under alle omstændigheder. Men derfor skal man da også kunne kigge på andre festivaler og vælge relevant kulturindhold derfra, for eksempel. Politikken kritiserer jo her Radio Loud, det bliver ikke et frit medie. I kommer til at, altså det bliver, det her partnerskab, der bliver op til alle mulige positive historier og sådan. Altså, tror du på, at der kommer til at være fri og uafhængig journalistik i det her partnerskab, I har med Radio Loud? Ja, det tror jeg på, der kommer til at være. For det skal der være. Men lige meget hvad, så må du da indrømme, I får en kæmpe fordel i forhold til Tinderbox og Smukfest og Borghavn Festival og hvad der ellers er. I får da en kæmpe fordel her. Med nogen, der bare vil lave alt muligt om jeres festival. Alle mulige initiativer. Altså, vil du ikke gå med på den? Kæmpe... Altså, jeg vil egentlig ikke gå med på, at det er noget, som at vi har en interesse i at spille noget ind, der kun handler om os selv. Jeg synes, at det, der er vores opgave som partner her, og det, som er grunden til, at vi er gået med, det er i virkeligheden, at vi kan være med til at give kunst og kultur og ungdom, de sager, som optager unge, som er alt det, som vi i forvejen er stemme for, eller prøver at skabe en platform og et fundament for, og har et netværk inden for, at vi kan bidrage med det til Loud. Og det er altså det, vi kan som festival, fordi vi ikke kun er en musikfestival, men vi er alt muligt andet, som også er ungdomskultur, som optager unge. Og det er jo lige så meget, det er i hvert fald det, der har været langt. Altså, jeg kan godt se, at det ikke fremgår så tydeligt af de programskitser, der er, men det er faktisk noget af det, som vi har lagt meget vægt på, også i den dialog, vi har haft med dem og skal have med dem videre, at det faktisk er noget af det, vi synes er vigtigt og væsentligt, som vi kan bidrage med, og som ikke særlig mange andre kan bidrage med. Christina, vi har talt om det nogle gange nu, men jeg er faktisk en lille smule forundret over, at du ikke anerkender det her med. Altså, fordi det er jo egentlig på en eller anden måde ret bemærkelsesværdigt det her med altså statsfinansieret af Radio Loud, ikke? Og I får så I vil bidrage med jeres viden og sådan noget. Det er selvfølgelig fedt for jer og sådan noget. Men altså, jeg forstår ikke, at du ikke anerkender, at det her er konkurrenceforvidende i forhold til alle de andre festivaler. Men det er sådan set ikke, fordi jeg ikke vil anerkende, at det er positivt for os, som du selv har sagt. Mm. Men jeg synes ikke, at der bliver lagt op til, at der ikke skal dækkes fra andre festivaler. Jeg synes ikke, der er lagt op til, at det ikke er et redaktionelt opgave at finde de ting, der er relevante. Det er det. Det er en redaktion, der skal nedsættes. De har en redaktionel opgave. Den skal de leve op til. Det vil indebære, at de kan kigge på os, men det vil jo også indebære, at de skal kigge på andet, fordi en ungdomskultur og unge i dag interesserer sig altså for mere og andet end de partnere, som er med her. Og så har en radiokanal selvfølgelig også en opgave i at skulle kigge i mange flere retninger end det. Og det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til, hvad det er, vi kan bidrage med. Jeg tror faktisk, at vi kan være med til at pege på nogle af de organisationer, de initiativer, de nye vækstlags musikalske miljøer, der opstår, fordi vi faktisk beskæftiger os med dem allerede, som Lauds redaktion måske ikke har erfaringerne eller netværket til at kende til. Og ja, det er jo også en del af det at være partner. Ja, og det er jo, men det er jo igen positivt. Altså, det er jo jamen, ikke... det, man skal da indgå i noget, der giver mening. Altså, og det er da ikke dårligt, at det giver mening, og det må også godt give positiv mening, men det behøver ikke at være ensidigt og ukritisk. Og det synes jeg er meget vigtigt at have med, at selvom der er noget, der kan være positivt for, så er der bestemt også noget, der kan være kritisk, og det skal det have lov til at være. Og det synes jeg også, at der bliver lagt op til, at det kan være. Ja, det synes jeg ikke rigtigt, når jeg hører. Altså, jeg læser ansøgninger og så læser, hvad Anne Lykke Davidsen for Loud siger. Jeg er sgu en lille smule bekymret for den... For kulturjournalistik i dag er altså i forvejen så sovset ind i alt muligt, og der er så få kritiske interviews, når det kommer til kulturjournalistik. Og så bliver jeg bare så lidt nedslået, når jeg... Jeg kan jo godt forstå, at I gerne vil være med i det her. Det er da genialt for jer, at I kan være med til at udbrede jeres viden om ungdom, alt sådan noget der, og ja, hvad I booker og sådan noget. Det er også en fed festival, jeg har. Jeg har været der mange gange. Men jeg er sgu bare bekymret for, altså. Altså, jeg må bare sige, jeg tror ikke på, at Radio Loud kommer til at virkelig gå til den, og virkelig bare stille jer til ansvar, og sådan gå ud på festivalen og finde alle de dårlige historier, og finde alt det kritiske fra en festival, jo, som bliver jo, ligesom alle mulige andre festivaler, der er jo, det bliver jo dækket meget fint og positivt i langt det meste af det, så jeg er sgu bare lidt bekymret. Nå, men det, jeg synes jo, det er jo en spændende diskussion i det hele taget i forhold til kulturjournalistikken, fordi jeg synes, det skal Radio Loud også være, punktum. Altså, ellers er det ikke interessant. Det kan vi meget hurtigt blive enige om. Men de skal jo ikke løfte kulturjournalistikken eller den kritiske kulturjournalistik alene. Altså fuldstændig enig i, at det skal der, at den fane skal der holdes højt alle steder. Og det er jo også en anden grund til at gå med i det her. Det er der, at kulturjournalistikken og dækningen af kultur har der brug for et kæmpe løft. Ja. Og det vil vi da gerne være med til at bidrage til, også når det ikke handler om os. Det, du taler meget om i det her interview, det er, du nævner alle de her initiativer, I har, som ikke bliver beskrevet så meget og sådan noget, men tror du helt seriøst på, at hvis Radio Loud er sådan 70% kritisk over for Roskilde Festival, kører sådan total revolverjournalistik, og sådan, tror du så, I ville fortsætte med at være sådan en stor del af det? Og så altså, blive partner stadig? Det bliver jo et meget hypotetisk spørgsmål. Ja, men også relevant. Jeg synes bestemt godt, man må være kritisk. Man skal ikke være, man skal være gennem researchet kritisk, når man er det. Og så mener jeg faktisk, at vi som organisation, det håber jeg da meget, også kan tage kritik til os og hvad hedder det, blive klogere af det. Og så længe, længe man også oplever, at man bliver behandlet ordentligt, når man bliver kritiseret, og det synes jeg også, vi gør af, i alle mulige andre medier, og også at vi bliver behandlet ordentligt. Og nogle gange synes jeg ikke, at folk kommer helt til bunds, og det er jo smadrehamrende ærgerligt. Men det kan jeg ikke se nødvendigvis betyder, at vi ikke skulle blive ved med at være partner. Mm. Nej, men jeg får, nu skal vi heller ikke træde mere rundt i det. Jeg kan bare forestille mig en mærkelig situation, hvis nu vi får sådan en rigtig møgsag næste sommer, og du bliver så hævet ind i Radio Loud, og du bliver udsat for det værste kritiske interview, du nogensinde bliver udsat for, og du siger noget dumt i interviewet, der ender med, at du må gå af. Altså, du må gå af som talsperson, ikke? Altså, det vil jo være en... du må da gå med på, det vil være en spøjs-situation. Det vil være en meget spøjs-situation. Med jeres partner. Altså, man kan jo vende... Jeg håber da simpelthen ikke, at det kommer nogensinde til at stå så grejt til, at vi laver noget, der er så skidt, at vi ikke kan tåle, at det bliver kritiseret. Altså, ja, der kan jo være masser af grunde til at kritisere, men jeg håber da også, at vi i udgangspunktet så gør tingene ordentligt. Det var altså Christina Bilde fra Roskilde Festival, talsperson, og jeg sagde jo her i introen, at jeg havde fået en kulturjournalistisk depression, og når jeg lige hører det her interview igen, så må jeg bare sige, at den er simpelthen blevet værre. Det passer jo ikke, at når Loud laver et kritisk interview med hende, altså, de kommer aldrig til det. Altså, hun kommer ikke til at gå af efter et eller andet snask, de har fundet Loud. De kommer til at beskrive de her bands. Det er dejligt, Taylor Swift kommer. Hvordan har I booket hende? Og hvordan fik I fat i hende? Nå, okay, gennem den agent. Okay, spændende. Hvis jeg sidder derude og er lidt... altså sådan lidt træt af at høre sådan en interview som det her. Så er jeg sgu ked af dem, der kommer nærmest lignende interview nu, for jeg har også ringet til Vega. Og på Vega, der er det jo sådan, at de skal have et ugentligt program, hvor der bliver talt om den musik, der kommer på spillestedet, og hvad bookerne går og hører for tiden. Og Vega, de er jo også en del af ansøgningen i Radio Loud, og man kan jo også sige, her Vega får ret meget en fordel i forhold til Train i Aarhus, og ja, et spillested i Kolding, og ja, alle mulige steder i Danmark, ikke? Der har Vega virkelig god indflydelse på nu at få endnu flere gæster og få snakket rigtig godt om musikken, der kommer på Vega. Ditte C. Kramer, hun er kommunikationschef i Vega, og hende ringede til tidligere i dag. Vi er gået ind i den her samarbejdskreds omkring Radio Loud med den ambition at få mere fokus på livemusik i det her bud, der var omkring at kunne skabe en kultur- og taleradio. Så det er sådan vores helt primære motivation at få livemusikken lidt længere frem i bussen i forhold til, hvad den har fyldt i den danske kulturformidling i de senere år. Mm. I er jo med i ansøgningen her, og direktøren for Loud, Anne-Lykke Davidsen, har ligesom været ude, og hun er ude og fortælle om Radio Loud, og det skal være konstruktive nyheder til de unge. Og så er der jo mange kommentatorer og avisskribenter, som har været meget kritisk over for det her, blandt andet Politiken, ja. Som ja. Mener, at det her det lugter af en reklameplatform for, ja. For Vega og Roskilde Festival mm. osv. Ja. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger, at jeg kan sagtens forstå deres bekymring, og jeg vil også sige, at de gjorde ikke deres arbejde, hvis de ikke luftede den bekymring. Fordi at selvfølgelig handler Loud ikke, eller skal Loud ikke handle om at være en reklameplatform for hverken Vega eller Nationalmuseet, eller nogen som helst af de andre, der er i partnerskabsgruppen. Vi kommer nok til at få endnu mere fokus end nogen som helst andre aktører på at skulle... skulle forholde os til den kritik, der måtte komme, hvis vi en dag agerer på en eller anden måde, der er uhensigtsmæssigt. Fordi jeg er ret sikker på, at resten af Mediedanmark vil stå der med det samme, hvis der er noget som helst, der bare minder om det. Og Loud vil gøre det samme, fordi at hvis ikke man lever op til en vis standard i Danmark omkring demokratisk dannelse, så har man ikke noget nogen gang på jorden i et finansieret som statsfinansieret medie. Mm. Når man læser den her ansøgning, og det er jo også bare et forslag, der står i sin ansøgning. Jamen, der står så, at Vega skal have, altså der kommer et ugentligt program, hvor lytterne kan høre den musik, som musikchefen og bookerne på Vega lytter til. Altså det lyder jo som reklame. Ja, og man kan sige, det kan jeg sagtens forstå, det lyder som, men det er, skal også lige huskes, en ansøgning, som er indgivet som sådan et overordnet bud på en ramme og et skelet. Men nu går selve idéudviklingen i gang på programniveau. Hvad er det, kanalen skal have af programmer? Og man kan sige, at vores ambition er ikke, at der skal være sådan en ugentlig sender. Nu stiller vi om til Vega, og så kan jeg eller en af mine kolleger bare sidde og plade derudad. Altså ideen er sådan set, at vi vil rigtig gerne sætte fokus på alle de gode og interessante og væsentlige historier, der er omkring live musik, både i Vega, fordi vi jo har rigtig, rigtig mange koncerter, 800 bands kommer igennem os om året, men vi vil faktisk i lige så høj grad gerne sætte fokus på, hvad sker der ude på de andre spilsteder i Danmark. Og det kan man sige, det er jo selvfølgelig ikke kommet frem i den her ansøgning, men det er en meget, meget stor ambition for os, fordi det kan da godt være, at vi er dem, der er i partnerskabskredsen og kommer til at lægge navn til, men vi er egentlig interesseret i livemusikkens betingelser i hele landet, og jeg er ret sikker på, at kommer der enten noget fra Vega eller fra vores nærområde, så vil det også smitte positivt af på andre spillesteder i Danmark. Vi har jo i kraft af det arbejde, vi sidder og laver hver eneste dag, enorm viden om musikens udvikling og hvad sker der. Altså et meget godt eksempel kunne være hele den her moshpit-kultur, der er opstået inden for hiphoppen. Det ser vi jo sådan ekstremt tydeligt i Danmark, når der kunne være masser af sjove historier lige præcis. Det er, hvorfor bliver det lige pludselig et fænomen i hiphoppen, når det før var noget, der tilhørte metalmiljøet? Hvorfor kan vi se det så tidligt hos vores samarbejdspartnere og dem, vi kender til i eksempelvis London, og nu lige pludselig slår det igennem i Danmark i en grad, som bare er helt vild? Hvad er det, der sker i den spænding, når hiphoppen både bliver punk, eller lægger sig op af de ting, som vi kender fra punken tidligere, som har repræsenteret den her vildskab og rejskab? Sådan noget er et meget godt eksempel på, der ser vi bare nogle trends tidligere. Jeg er nødt til lige at stoppe dig, hvad med alle de dårlige historier? Du siger, at du vil gerne have nogle trends og alt sådan noget. Hvad med alle de dårlige historier? Underbetaling af musikere, drama internt på spillestederne og sådan noget. Der var masser af historier. Når man taler med musikere, der var masser af historier. Det er jo ikke noget, som hverken du eller Anne Lykke Davidsen nævner. Anne Lykke Davidsen nævner konstruktive nyheder, du nævner ikke gerne brede live musik ud. Ja. Og jeg er bare bekymret som snart arbejdsløse kulturjournalist på Radio 4-7 i forhold til, hvor kulturjournalistikken er på vej hen, i forhold til, at der er ingen, der siger, vi skal have kuglegravet alt muligt, vi skal undersøge. Sådan, altså, den kritiske, uafhængige journalistik, den er jeg sgu lidt bekymret for. Ja, men jeg vil sige det sådan her. Den konstruktive journalistik, det er jo journalister et fænomen, som de fleste kender til, og for Radio 24 lytter er jeg ikke sikker på, eller for den almene dansker, at alle lige har styr på, hvad det er. Fordi det er jo ligesom sådan en ny retning, der er sket inden for journalistikken, som handler om, at man frem for at søge konflikten, søger løsningerne. Mm. Men i søgningen på løsninger handler det jo ikke om, at man ikke må gå mod konflikter, at man ikke godt må opsøge konflikter. Mm. Og derfor tror jeg ikke, du skal være så bekymret for, at hvis Lauds kommende kulturjournalister hører om, at vi har så glatte gulve, at folk falder og brækker benene hver eneste gang, de går til koncert, at man ikke må stille fokus på det. Eller at musikbranchens hovedaktører begår skattesvindel. Jeg ved ikke, hvilken som helst forfærdelig historie der kan være. Jeg er sikker på, at der vil blive sat fokus på det, ligesom at Radio 24/7 har haft en fin tradition for at sætte fokus på de udfordringer, der må være i kulturlivet, ligesom jeg vil håbe, at alle andre medier også gør det, fordi det er jo, altså man kan sige, kulturlivet har jo lige så meget brug for, at der bliver sat fokus på alle facetter af kultur, og ikke kun anmelderi. Ja. For halvandet års tid siden, der talte jeg med 5 unge musikere, der havde spillet på Idealbar, bare ikke fået nogen penge for det. Så vil jeg gerne interviewe jeres direktør, Sten Jørgensen, om det, og de her unge musikere, de jo sådan, turde ikke stå frem med navn, fordi så tænkte de, så ville vi nok ikke booke igen. Og havde ligesom sådan en fortælling. Jamen, jeg må lige gøre det fald. Så vil jeg gerne bare have en samtale med jeres direktør om, hvordan kan det her gå til? Er I ikke forpligtet til at betale en form for honorar? Alt sådan noget der. Og han endte med aldrig at stille op, og han sagde, at han ville have, at jeg skulle udlevere navne på de her personer, som jo ikke turde stå frem på grund af fremtidige jobmuligheder. Men det var bare sådan noget, altså... Men hvad var det for en præmis, du landede over der? Skulle det være, at vi ikke kunne tåle kritik? At I stillede ikke selvfølgelig... Nej, men prøv at høre her. Jeg talte først med dig dengang. Mm. Og jeg siger, vi vil meget gerne stille op til det interview, men vi bliver da nødt til at få at vide, hvem det er, hvor i fødekæden det her er sket. Mm. Vi kan da ikke stille op til noget, hvor vi ikke kan få at vide, hvad det handler om. Vi er der ikke nogen vikker, er der ikke et sted, der går rundt og bærer af og ikke vil book bands igen, fordi at de snakker med en journalist. Det er da en mærkelig præmis at lægge ned over en historie. Nej, det er jo ikke en mærkelig præmis, at man taler... Man taler med unge musikere, der ikke vil stå frem med navn, så hvis jeg giver jer det navn, vil I slet ikke stille op om det. Den historie der, glemmer du lige et par detaljer, når du siger det, fordi vi vil meget gerne undersøge, hvad der er sket. Mm. Vi fortalte dig også, da du sad og researchede på historien, hvad er det for nogle ting, der kan føre hen til, at de her 4-5 bands eller musikere, jeg ved jo stadigvæk ikke, hvem, om det var et band eller det var en enkeltstående musiker, der kan ske, at de ikke får betaling. Men havde de været booket direkte af os, så havde de fået betaling. Ja. Så jeg ved stadigvæk ikke den dag i dag, om det var et internationalt band, der havde nogle internationale supportnavn med, om det var et dansk navn, der havde... Det forklarede jeg. Nej, det forklarede du altså ikke, Per. Så derfor så kan jeg stadigvæk ikke vide, hvad det var, fordi jeg vil meget gerne have forholdt mig til det. For vi vil meget gerne tage imod kritik, men når vi ikke får at vide, hvad det er, vi skal forholde os til, så er det jo lidt svært at tage imod kritik og forholde sig til den. I vil gerne have udleveret navn på de unge musikere, sådan det var. Jamen, det var bare sådan et eksempel på, sådan, så har I det der samarbejde med Radio Loud. Altså, hvis nu de gerne vil lave den der historie... Altså... Jamen, så laver de jo den historie. Mm. Men jeg vil da til dem, ligesom jeg sagde til dig dengang, og sige, jamen, vi bliver da nødt til at få noget fakta, før vi kan forholde os til, hvad det er, vi bliver kritiseret for. Ja, I vil gerne og have det. Jeg håber, vi vil gerne have folk, der gerne vil holde sig anonyme, vil gerne have navne på. Altså, det er jo også en mærkelig præmis. Men vi skal ikke spille mere tid på den sag. Nu siger du så, I går lidt ud og modsiger egentlig lidt Anne Lykke Davidsen, som siger, det er ugentlige program, hvor lytterne kan høre den musik og musikchefen, og bookerne på Vega lytter til. Nej, det går, altså det, som der er jo lagt en ansøgning ind, som er sådan et overordnet bud på, hvad kunne det være, Vega ville byde ind med her. Mm. Det er jo altid en ansøgningsproces, man lægger sådan en overordnet idé ind. Mm. Og så kan man sige, så derefter begynder det jo så at blive udfyldt, hvad er det så et program skal holde, eller hvilken del skal Vega i virkeligheden spille i det her, ikke? Og det er så der, hvor vi siger, jamen, vi synes, det er interessant at fokusere på livemusik, koncertliv, fankultur, alt det, der eksisterer rundt omkring koncertliv. Ja. Det vil vi gerne gøre via selvfølgelig noget af det, der sker i vores hus, men også noget af det, der sker rundt omkring i landet på andre spilsteder og koncertsteder. Ja. Men det kommer jo til at gavne jer. Altså, det kommer jo til at skabe en masse positive omtaler om Vega, og vi får let adgang til Radio Loud. Vil du ikke gå med mig så langt? Altså, det bliver da godt for jer. Det bliver godt for både godt for os, og det bliver godt for livemusikken som sådan i Danmark. Mm. Bliver det godt for den? Bliver det godt for den kritiske uafhængige journalistik? Hvad bliver godt for den kritiske uafhængige journalistik? Jeres samarbejde med Loud, hvor de beskriver live musik og trends. Det kan jeg jo ikke vurdere, om det bliver godt for den kritiske uafhængige journalistik. Det er jeg sikker på, at der er nogle forskere, der om 5 år vil kunne forholde sig til, om det bliver godt. Det kan jeg jo ikke sige, om det gør. Nej, det er jo medieforskningen værdigt. Altså, det kan jeg jo ikke sidde og sige. Nej, men det jeg spørger jo, fordi Anne-Lykke Davidsen går ud og siger, hun siger også det her, så går vi ind og siger, hvordan arbejder vi med det? De har et stort talentprogram, så siger vi, hvordan arbejder vi ind i det her talentprogram på Vega? Du taler om mospit-fænomener og alt sådan noget her, der bliver jo ikke nævnt på noget tidspunkt. Og nu kommer der, altså, at vi skal huske det kritiske, vi skal huske at hanke op i os selv, og vi skal huske alle de her ting. Jeg er sikker på, at alle journalister, der har været igennem en journalistuddannelse i Danmark, eller andre programlægger, som kommer til at arbejde professionelt på Radio Loud, at de er dygtige nok til at kunne forholde sig til deres stofområde. Okay. Det er fuldstændig overbevist om, at der ikke går folk rundt i Danmark, som bliver ansat på en radio på det niveau, som ikke ved, hvad de laver. På et tidspunkt på Vega, der fik jeg faktisk jeres direktør Sten Jørgensen i tale. Det var fordi, I havde sådan en... Jeg tror faktisk, han er blevet dømt for noget siden. Ham der Tekashi 69, som på det tidspunkt ligesom... jeg kan ikke huske, hvordan det var. Der var noget med en retssag. Han endte med at falde med, jeg ved ikke, om det var inden eller efter, at blive dømt for deling af børneporno. I den forbindelse, der var der så en bartender hos jer, der sagde op i protest over, at Tekashi 69 skulle spille. Og der var... jeg kunne forestille mig, at der har været noget sådan, hvad skal vi sige, drama... internt. Kan du ikke se, at det bliver sådan lidt... Hvis nu der er det, og så sidder Radio Loud-folkene der og sådan noget, altså sådan, at der kommer lidt en... Altså, kan det ikke blive en akavet situation? Jeg tror, nej. Eller jeg forstår godt, hvorfor... Jeg forstår udmærket din bekymring, men jeg forventer, at man i virkeligheden vil gå hårdere til partnerskabskredsen, end man vil gå til andre kulturinstitutioner. Altså, jeg vil sige, hvis ikke folk ville gå til os på sådan en sag, tænkt at kvæg, hvis den havde været i om efter 1. april næste år, jamen så selvfølgelig skal de da det. Altså selvfølgelig skal man da undersøge de kulturhistorier, der kommer op, hvis det er det, som er fokusområdet for det program, der nu end er. Ligesom, altså man kan sige, dit program handler om kultur, du undersøger kultur, og nogle andre programmer på Loud handler om, eller på 24/7 handler om noget andet, og de har de fokusområder, ikke? Så det, altså det, jeg vil sige, vi stiller der i virkeligheden også endnu mere med røven i klaskehøjde, end vi gjorde før. Kommer dig og Sten Jørgensen til at stille op lige meget, hvor ubehagelig historien er? Vi fordeler det arbejde, vi har. Mm. Så det er ligesom, at vi to snakker sammen nu. Her var det altså Ditte C. Krammer, kommunikationschef i Vega. Læg mærke til, hvad hun svarer her til sidst. Vi kommer til at stille op lige meget, hvor ubehagelig historien er. Vi fordeler arbejdet imellem os. Altså, jeg er fuldstændig desillusioneret over det her. Først så hørte vi altså Christina Bilde, talsperson for Roskilde Festival, og så altså Ditte C. Krammer her, kommunikationschef i Vega, som jeg er partner både spillestedet og festivalen med den her nye DAB-kanal, Radio Loud, der har vundet udbuddet. Ja, jeg håber ikke, at jeg har givet jer alle sammen, videregivet min kulturjournalistiske depression til alle sammen. I skal jo ikke gå og være ked af det, men jeg synes, der er ret meget at være ked af på kulturjournalistikkens vegne. Tænk sig, et statsstøttet kanal, der samarbejder med nogle kulturinstitutioner. Ja, der kommer ikke til at være en mulig kritisk historie. Det bliver sådan noget lalleglad, hyggeligt. Godt musik, ja. Det er så trist. Der er en lytter, der skriver, Lea Herdal, hun skriver, det er jo radio-tv-nævnet, du skal interviewe. Hvad i alverden er begrundelsen for at foretrække Loud frem for 24/7? Loud kan jo ikke bebrejdes, at de vandt, men det er så trist, at 24/7 forsvinder. Og der vil jeg lige sige til dig, Lea, vi har selvfølgelig spurgt radio-tv-nævnet, og de udtaler sig ikke. Det er jo ret vildt, at man kan sidde og forvalte så mange penge, og læse en så jammerlig ansøgning, som Louds, der foreslår værter, der aldrig kommer til at arbejde der. Idéerne er på niveau med første semester på Synshøjskolen. Altså ting, vi ikke engang lavede dengang på første semester på Synshøjskolen, fordi det var så tamt. De har for eksempel et koncept, der hedder kollegekøkkenet. 2 timer, uredigeret, fra et kollegekøkken, hvor 4 mennesker på et kollege sidder og sluder. Altså, det er det niveau, vi er på. Og så er der altså reklame for partnerne her. Og ja, altså det er jo helt, fuldstændig vanvittigt. Men Radio TV, de vil altså ikke stille op og forklare, hvordan det kan være, at de valgte Radio Loud. Der er selvfølgelig noget med økonomi, der vægtede en del, men der var jo også noget indhold, der skulle vurderes, og der blev Radio Loud jo altså vurderet rimelig højt sammen med 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. MeToo er en terrorbevægelse, og tiden er inde til at begynde at retsforfølge MeToo-aktivister efter terrorparagraffen. De ord, de tilhører dig, Marianne Stidsen. Du er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Du er også medlem af det Danske Akademi. Og så er du en af de mest fremtrædende kritikere af MeToo her i Danmark. Du har blandt andet skrevet bogen Den nordiske MeToo-revolution 2018 og dens omkostninger. Mm. En bog, som din med-MeToo-kritiker Nima Samani, han gav en stjerne i sin anmeldelse i Altinget, fordi han synes, den var for unuanceret. Så det er bare for at sige, at du er stærkt kritisk over for MeToo. Mm. Og de her ord om, at MeToo er en terrorbevægelse, de faldt til Berlingske i forbindelse med, at de bad en række aktører i denne her debat gøre status på de to år, der er gået, siden at det her hashtag MeToo, det pludselig eksploderede på sociale medier. Og så forleden så havde du så en kronik igen i Berlingske, hvor du ligesom uddybede, hvorfor du mener, at den her sammenligning giver mening. Og det er det, jeg også gerne vil snakke med dig om. Ja. Hvorfor giver det mening at sammenligne MeToo med en terrorbevægelse? Ja, du kan jo ikke bare svare. Ja, det kan jeg jo. Ja. Jeg er jo godt klar over, at det kan lyde meget voldsomt. Og nogen vil tænke helt far out. Men det er faktisk noget, jeg har tænkt over i længere tid på baggrund af, at jeg har arbejdet med den her MeToo-bevægelse over 2 år meget intensivt. Og skrevet ud over bogen har jeg skrevet rigtig mange indlæg, både i danske og svenske aviser. Jeg er blevet interviewet til norske medier osv., så jeg har efterhånden været vidt omkring. Og Jo mere jeg har fulgt det her MeToo-drama på alle ledere kanter, jo mere gik det op for mig, at det, vi har med at gøre, det er faktisk en terrorbevægelse. Det er det i hvert fald efter min mening. Og hvorfor er det så det? Jamen, altså to ting er meget, synes jeg, karakteristisk for mange af de begivenheder og episoder, som er fulgt i kølvandet på MeToo. Og den ene er altså det her med, at man bliver dømt meget vilkårligt. Og det andet er det med, at ytringsfriheden er sat under pres på en måde, jeg aldrig nogensinde har oplevet i mit efterhånden temmelig lange liv. Og når det så er interessant, eller interessant er måske lidt misvisende ord, fordi det er jo faktisk uhyggeligt at tænke på. Men sætte det i forbindelse med terror, så er det fordi terror er, i min forståelse, når man ved at sprede frygt og rædsel omkring sig for gennemtrumfede sine agendaer, og ved at bruge de her midler, altså vilkårlige domme, vilkårlige udhængninger, vilkårlige shitstorme, og forsøge at indskrænke folks ytringsfrihed, så mener jeg, at principperne i bevægelsen ligner dem, vi kender fra de klassiske terrorbevægelser. Derfor. Og lad os, nu siger du, der er den her vilkårlighed. Ja. hvordan kan du se, at den er der? Den kan jeg se er der ved, at folk, det er nok at blive anklaget, så at sige, for at blive dømt i medierne i dag. Og nogle gange også på en arbejdsplads. Altså, jeg har beskæftiget mig meget med kulturinstitutionerne i min bog og også i de indlæg, jeg har skrevet. Men jo mere jeg har deltaget i debatten, jo mere får jeg mails fra helt almindelige mennesker ude i det danske samfund, som bliver ramt af den her bevægelse ved for eksempel at blive fyret fra deres job på grund af nogle beskyldninger, som meget sandsynligt dækker over noget helt andet, eksempelvis faglige uoverensstemmelser. Så er man dømt vilkårligt? Ja, det er man. Men er det, altså, men er det terror? Terror er, når det bliver brugt som midler til at sprede frygt og rædsel, fordi det kan godt være, at hvis du tæller op på en hånd, altså hvor mange mennesker er reelt blevet fyret, hængt ud osv., for ikke at sige dømt til fængsel på grund af det her, det er ikke det, der egentlig er interessant. Altså terror er jo det, man kalder en asymmetrisk form for krigsførelse, hvor den, der udøver terroren, kun skal udtænke et angreb ad gangen, mens den anden part hele tiden skal forberede sig på at blive angrebet fra alle sider. Og det gør, at man hele tiden man går og bliver skræmt, fordi man ikke ved, hvornår det næste angreb kommer, og hvor det kommer, er det mig, det rammer næste gang. Altså efterhånden har vi jo set, at hvis mænd kan blive dømt på de ting, vi har set i forskellige sager, så vil jeg påstå, at der ikke er en eneste voksen mand i Danmark, der ikke potentielt kunne blive det næste MeToo-offer. Og det synes jeg også, man skulle tænke på, at jamen, det kunne være ens mand, det kunne være ens far, det kunne være ens bror næste gang. Men det er som om, at det først, når det rammer en selv, at det virkelig går op for en, hvor råt det her er. Så derfor terror. Og så får man så trumfet sine dagsordner igennem på den her måde, som efter mine begreber slet ikke er i orden i et demokratisk samfund. Og nu er det jo netop, som du selv siger, terror, asymmetrisk krigsførsel og sådan noget, ikke? Men jeg tænker, at jeg er jo ikke terrorekspert, så derfor så har jeg heller ikke. Præcis, og derfor så har jeg talt med en terrorforsker tidligere i dag for at høre om de her definitioner af terror, som din argumentation bygger på, om de ligesom er gangbare i hans forståelse, ikke? Og ham, jeg har talt med, han hedder Tore Refslund Hamming. Han er Ph.D. ved European University, og han forsker i jihadisme og terrorisme. Og det, jeg egentlig bare gjorde, det var, at jeg læste to passager højt fra din kronik, for ligesom at høre, hvad han tænkte om det. Hun skriver, at terror er, når man med en asymmetrisk form for krigsførelse forsøger at få gennemtrumfet sine agendaer ved at sprede frygt og rædsel omkring sig. Det er, så vidt jeg kan se, lige præcis det, MeToo-bevægelsen gør. Denne her definition af terror, er det den korrekte definition af terror? Altså, terror er jo et af de begreber, som der ikke er en korrekt definition på. Faktisk er der ikke en definition, som vi alle sammen er enige om. Så det er jo på den måde et rigtig besværligt begreb, og det er også en af grundene til, at det er så problematisk et begreb. Så du kan sikkert godt finde definitioner derude, der minder om den, du læste op der. Men den er også meget upræcis, og derfor afviger den også lidt, eller potentielt afviger den lidt fra den definition, som oftest bliver brugt på terrorisme. Og hvad er den definition? Jamen det er helt specifikt, at terror, det er vold eller truslen om vold. Og det, der står den definition, du læste op, der står krigsførelse, og det er jo et meget bredt begreb, og det er jo nok brugt med vilje for ligesom at sige, at terror, det er ikke bare en fysisk voldelig handling, men også kan være noget andet. Men det, den definition, de fleste terrorforskere arbejder med, det er, at terror, det er en fysisk voldelig handling, eller truslen om en fysisk voldelig handling. Og det er ikke det, jeg tror, professoren her refererer til. Nej, så vold er en rimelig central del af terrorbevægelsers væsen. Det er meget, sådan, meget ja, fysisk vold. Godt, vi tager lige den anden del, hvor hun siger, for det er jo nok det, hun kommer ind på her, hvor hun siger, at midlerne er ganske vist nogle andre end dem, vi kender fra andre terrorbevægelser, men principperne er i grunden de samme. Ved at pege folk ud og shame dem, i flere tilfælde med fyring eller i det hele taget ødelagte liv til følge, får man gennemført sine radikal, feministiske og identitetspolitiske dagsorden på en illegitim måde. Ved at vise, hvor vilkårligt man kan blive dømt, skræmmer man alt og alle til tavshed og underkastelse. Kan du genkende det? Er det princippet i terror? Ja og nej. Altså igen, et centralt princip i terrorisme, det er, at ofrene er uskyldige. Civile er oftest det ord, der bliver brugt. Og hvis vi snakker om nogle personer, som faktisk har gjort noget, der er forkert eller ulovligt, eller hvad det er, så er det måske svært at ligesom overføre til dem, at de er uskyldige eller civile, og derfor er det måske også problematisk at bruge terror som definition. Men igen, det er jo lidt at måske sammenligne æbler og bananer, og derfor er det også lidt svært at overføre direkte. Men hvis man ligesom skal stå fast på, at ofrene for terror, det er nogen, der ikke har gjort noget, så går den måske ikke fuldstændig den definition, hun bruger der. Nu har du jo læst denne her, hvor hun argumenterer for, hvorfor MeToo er en terrorbevægelse. Synes du, at argumenterne holder? Kan du se, at hun har ret i, at MeToo er en terrorbevægelse? Nej, jeg synes, det er et forkert ord at bruge i den her sammenhæng, særligt når man også plæderer for, at terrorparagrafen, som jo er en af de hårdeste paragrafer, vi har i vores juridiske systemer, skal bruges til at dømme de her folk, så synes jeg, det er et forkert ord at bruge. Jeg kan godt se, hvad hun mener med, at bevægelsen også bliver misbrugt til at fremme en generel politisk agenda, men hun siger jo også samtidig, at der faktisk er nogen, hvor det er rimeligt at snakke om, at der faktisk er blevet forgrebet sig mod dem, og at der derfor er noget substans i MeToo. Det hun påpeger, det er jo så bare, at den ligesom bliver taget for langt, og det kan jeg jo godt være enig med hende i. Det tror jeg egentlig de fleste vil være, men jeg synes, det er et forkert ord at bruge i den her sammenhæng. Ja, ordet terror. Ja. Altså vil man efter din... Og reference til terrorlovgivningen. Ja, fordi det er så det næste. Vil man efter din... Altså, det er selvfølgelig en vurdering og sådan noget, men vil man kunne få dømt MeToo-aktivister efter terrorlovgivningen? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg hører dig sige, du kan godt følge hende i, at MeToo måske på nogen måde er gået for vidt, men du kan ikke følge hende i, at MeToo skulle på nogen måde være en terrorbevægelse. Nej, og det er jo også det, jeg synes, der er problemet med hendes argumentation, det er, at hun tager et lidt for stærkt ord og overfører det på det her fænomen, hvor hun har noget utilfredshed, og hun tager jo terrorbegrebet, fordi hun godt ved, hvad der ligger i det, altså jeg er ikke 100% sikker på, at hun faktisk mener, at det er terror, men det er jo ligesom sådan et eller andet redskab, hun bruger, og det synes jeg bare er forkert. Ja, og du ryster på hovedet, Marianne Stidsen, fordi det mener du, det, som han tror, du ikke mener, nemlig at... Nej, jeg synes, det var meget interessant at høre, så det ryster jeg ikke på hovedet af. Interessant at høre en terrorekspert udtale sig om det her. Du glemte jo en ting, da du citerede den første del af mit indlæg. Du glemte, at folk ikke bare fyrede, folk har også begået selvmord. Og så er der det her med, om de er skyldige eller uskyldige. En af de viste sig fuldstændig uskyldige mænd, der begik selvmord på grund af MeToo. Det var den svenske teaterleder Benny Fridriksson. Et par dage efter han havde taget sit eget liv, var den formelle undersøgelse af ham afsluttet, og den frikendte ham på alle leder og kanter. Og så er der det her med... Jeg vil tænke, at vi går lige lidt struktureret igennem. Fordi han starter godt, med... Men der er en vigtig ting, jeg bliver nødt til at svare på, lige få lov at svare på hans meget lange, svar til mig. Mm. Skal jeg gøre det nu, eller skal jeg vente? Jeg tror, vi kommer igennem det. Okay, fordi først og fremmest, så siger han jo, ham her Toke Hamming, at fysisk vold er en helt central del af terror. I hans definition, og de flestes definition. Har du nogle eksempler på, at MeToo-aktivister har begået vold eller mord? Vi kan jo diskutere, om selvmord ikke er en form for fysisk vold, hvor du presser et menneske så hårdt med urigtige beskyldninger, at vedkommende ender med at tage sit eget liv. Men så er der jo også det, at det er jo derfor, jeg siger, at midlerne er nogle andre, og man skal jo huske på, at MeToo er jo et helt nyt fænomen, så det er jo først nu, vi skal til at rigtig finde ud af, hvad det går ud på. Så det kan jo godt være, at på grund af MeToo, at man på sigt faktisk bliver nødt til at revidere terrordefinitionerne, fordi at de kendte terrorbevægelser, de benytter ganske rigtigt i udbredt grad fysisk vold. Men MeToo bruger det, jeg vil kalde psykisk vold, i en grad, som jeg vil mene hører under terrorbegrebet. Ja. Men altså, tænker det her med selvmord som bevis, altså når du sætter lighedstegn mellem selvmord og fysisk vold. Ja. Altså for det første er der jo hverken dig eller mig kan vide noget om, hvorfor mennesker begår selvmord. Det ved de jo kun selv. Så det her med sådan at antage, hvorfor folk begår selvmord, det er jo måske lidt voldsomt. Og derudover tænker jeg, hvad så hvis jeg finder på fem eksempler på kvinder, som har begået selvmord, fordi de ikke er blevet troet, når de har fortalt deres historie om overgreb? Altså kan vi så sige, at patriarkatet er en terrorbevægelse også? Ja, hvis det viser sig bagefter, at ved en formel undersøgelse, at deres påstanden var rigtig, så er det da terror. Det er det da. Så hvis fem kvinder har begået selvmord? Altså Fridrikssons, den svenske helæderleder Benny Fridrikssons kone, var jo faktisk ude og udtale sig om den menneske i verden, der kendte ham bedst, hvorfor han havde taget sit eget liv, og hun var ikke i tvivl om, at det var med baggrund i den her voldsomme shitstorm, han var blevet udsat for på grund af MeToo. Jeg vil gerne lige give et andet eksempel, hvis jeg må. En, der har været udsat for shitstorme over meget lang tid, det svenske akademimedlem Horace Engdahl. Han har i en bog beskrevet det, hvordan det kan føles at blive udsat for det, som MeToo-bevægelsen udsætter sine ofre for. Og han har sammenlignet det med den her torturmetode, der hedder skindrukning, hvor du bliver bagbundet, og så får du pøset vand i hovedet, så du simpelthen får en følelse af at være ved at drukne. Han har om nogen oplevet det, og det er sådan, han beskriver det, og det er derfor, jeg mener, at den psykiske vold, som MeToo-bevægelsen udsætter sine ofre for, han er ikke dømt for noget som helst. Nej, det er med på, men jeg siger bare, du er også lidt biased, fordi så vidt jeg kan forstå, at han er en god ven af dig. Det har jeg jo ikke lagt skjul på, og det fremgår jo, at hvis jeg må lov at nævne lektørudtalelsen af min bog, som siger, at den er saglig og sober i sin argumentation, og at fordi jeg er så åben omkring, hvor jeg har nogle relationer, så er den troværdig i sin fremstilling. Men det er bare for lige at få med, at når vi skal til at forstå det her, som stadig foregår, og derfor tror jeg også, at der vil være måske andre terrorforskere, der kunne være interesseret i at sætte sig ned og prøve at analysere den her bevægelse. Det er svært, mens den foregår om ørerne på os, men på et senere tidspunkt analysere, er det faktisk en bevægelse, som vi er nødt til at putte ind under terrorkategorien og beskytte os mod, på samme måde som vi beskytter os mod andre terrorbevægelser i det åbne demokratiske samfund. Men jeg hørte dog egentlig sige ja til, at hvis jeg kunne finde eksempler på kvinder, der havde begået selvmord, fordi at de ikke var blevet troet, når de havde fortalt deres voldtægtshistorie, så ville du godt gå med til, at så var patriarkatet lige så vel en terrorbevægelse. Hvis du kan bevise sort på hvidt, at at der er hold i deres påstanden, at de blev voldtaget, at det ikke bare handler om, at de har påstået, at de er blevet voldtaget, ja, så mener jeg da i den grad, at du også skal kalde patriarkatet for en terrorbevægelse. Okay. Absolut. Yes, jamen super. Og jeg tænker, det du siger omkring fysisk vold, du siger, der er nogle selvmord, og det kan man sammenligne med fysisk vold, mener du? Ja, og så siger jeg, at den psykiske vold, som MeToo-bevægelsen bruger, vi har ikke set noget, der minder om det. Det er helt nyt. De metoder, MeToo bruger for at få deres kamp igennem. Og det er altså en psykisk form for vold. Jeg har lige med et eksempel beskrevet en, der har oplevet det over rigtig lang tid, og som sammenligner det med den torturmetode, der hedder skindrukning, ikke? Som er en af de mest modbydelige torturmetoder, man har. Så derfor så mener jeg, at, at måske terrorforskningen også kommer til at se på, at terrorbevægelser i dag, i den medietid, vi lever i, og med de digitale medier, kommer til at benytte sig af nogle midler, som giver anledning til at hvad hedder det, redefinere begrebet på visse punkter, ja. Men det er så, nu har du været inde på to eksempler. Størstedelen af MeToo har jo været folk, der på Twitter skrev, jeg oplever det her i min hverdag, jeg har engang oplevet det her, jeg har oplevet det, der har været lovligt varslede demonstrationer på gader, det har været debatindlæg, læserbreve i aviser og sådan noget. Altså, synes du virkelig, at det giver mening at sammenligne med et angreb på World Trade, hvor 3.000 mennesker dør, eller Anders Breivik, der render rundt og dræber 67 mennesker på en ø? Altså, synes du, det er rimeligt at sidestille de to ting? Der er ikke to terrorhandlinger, der kan sidestilles. De er altid rædselsfulde. Men tag nu for eksempel den manifestation, der blev lavet i Sverige ved deres store nationalscene, Dramaten. Jeg kan ikke lige huske, om det var i foråret eller sidste år. Det blev kaldt en lysmanifestation, og det blev understreget, at den var fredelig og alt muligt. Men den havde alligevel en så truende karakter, at inden der overhovedet var foretaget nogen undersøgelse, blev den skuespiller, som man havde set sig vred på, afsagt fra sin jobs på scenen. Men det var heller ikke nok. En uge efter, så var direktøren for Dramaten fyret fra sit job. Jeg synes ikke, den holder den her med, at man gerne vil fremstille sig selv som en meget fredelig bevægelse, når man gang på gang ser, at den spreder så meget frygt og rædsel. Altså, men den har jo også spredt. Jeg vil sige, at der er ikke en eneste gang, hvor jeg ikke har stillet op, og mange mennesker har sagt, øj, det er modigt af dig, og så videre. Det vil man da ikke sige, hvis ikke der var en frygt for at sige denne her bevægelse imod. Hvorfor skulle det så være modigt? Jamen, det kan da ikke være modigt i et frit og demokratisk samfund at insistere på, at vi har lov at diskutere alle emner kritisk herunder MeToo. Jamen, jeg ved godt, du siger tit det der med, at der er en tavshedskultur, eller at der er en eller anden ytringsfrihed, der er på spil, ikke? Men jeg synes bare lidt, du modbeviser jo lidt din egen tese. Du sidder jo her lige nu og siger det. Du udgiver bøger, der bliver anmeldt i dagbladene. Forleden havde Debatten et program, hvor der var Peter Aalbæk var inde, Ole Bjerg var inde, Pia Kærsgaard var inde. Der er masser og masser, der taler MeToo imod. Altså, jeg kan slet ikke genkende billedet af, at det skulle være farligt eller modigt. Og ham her, terrorforskeren, han siger også, at jeg kan sagtens se det gået for vidt. Det tror jeg, de fleste vil være enige i. Altså, sådan, er det virkelig? Det er meget svært at få lov at kritisere MeToo. Jeg bemærkede, der er lige kommet en ny undersøgelse af en dansk og en svensk medieforsker, som handler om, hvor meget svenskerne har taget MeToo til sig, og hvor danskerne har været mere forbeholdende. Og jeg blev bare mærke i, at den danske forsker, Janni Hartli fra RUC, i forbindelse med artiklen udtalte, at i danske medier bliver MeToo typisk præsenteres som noget, man kan have forskellige holdninger til, som om, at det skulle være problematisk. Det må jeg sige, jeg er ret lamslået over, at man synes, at det er et problem, at MeToo er blevet præsenteret i danske medier som noget, man kan have forskellige holdninger til. Og når jeg har fået meget taletid, og det har jeg virkelig, og det er jeg meget taknemmelig for, så er det jo også fordi, og det har jeg igen og igen hørt, blandt andet her på 24-7, fordi man ikke har fået for andre til at stille op. Sidste gang jeg sad i den her stol i det her studie, der prøvede jeg alt, hvad jeg kunne, for at få journalisten til at finde en anden til at stille op for det kritiske synspunkt. Det lykkedes ikke. Det skulle have været en ude fra mit universitet, og studieverden, der sad i din stol dengang, sagde, at det alle havde sagt, det var, at dem, der havde lyst til at være kritiske, at det var socialt stigmatiserende at gøre det. Okay. Jamen, altså jeg tænker, at du er bare lidt modbeviset på, at det er vanskeligt at få lov at kritisere MeToo, for du får i hvert fald, du havde haft to kronikker i Berlingske inden for en uge, du sidder her lige nu, du har udgivet en bog. Men tiden løber, og derfor så vil jeg gerne bare lige nå her på falderæbet og høre, hvem er det, du forestiller dig skal dømmes efter terrorparagrafen? Kan du nævne et eksempel på en person, der du synes skal dømmes efter terrorparagrafen? Er det folk, der har skrevet noget på Twitter, hvor de har fortalt om noget, de har oplevet? Er det folk, der møder op til demonstrationer? Er det dem, der skriver læserbreve? Hvem er det, der skal dømmes? Nej, det er ikke de mennesker overhovedet, som jeg har stor sympati for deres kamp for ligestilling. Jeg synes bare, at de skulle vælge at gå nogle andre veje for at få kæmpet den kamp. Nogle bedre, nogle mere parlamentariske veje. Nej, jeg tænker for eksempel på, når man begynder for alvor at fortræde sagen om det svenske akademi op, så er jeg meget sikker på, at man vil finde en meget hård kerne, bestående af forskellige aktivister, som har sat hele den kampagne i gang, som næsten var med at ødelægge Sveriges vigtigste kulturinstitution. Og der mener jeg rent faktisk, at bagpersonerne i den kampagne bør kunne dømmes efter terrorismeparagrafen. Yes. Altså, det blev de sidste ord. Marianne Stidsen, du er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Tak fordi du kom i studiet. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Nu skal vi til en fyr, der hedder Gianluigi Buffon. Han er blevet kåret til verdens bedste målmand 5 gange. Han har vundet VM med Italien, han har vundet den italienske liga, den der hedder Serie A, 9 gange, så vi er virkelig oppe i Superligaen, når det kommer til fodboldspillere. Men jeg faldt over en ret så spændende artikel, hvor Buffon til det medie, der hedder The Players Tribune, skriver et brev til sit 17-årige jeg. Og her der fortæller han altså første gang helt ærligt om, at han har haft en meget, meget svær depression, og altså en depression på toppen af karrieren som 60-årig. Og han skriver altså ret så mange ting, men skal lige læse noget af det højt. Han skriver blandt andet Buffon til sit 17-årige jeg. Du er ingen superhelt, du er bare en mand som enhver anden. Og sandheden er, at presset fra dette erhverv kan gøre dig til en robot. Din rutine kan blive et fængsel. Du tager til træning, du kommer hjem og ser tv, du går i seng, du gør det samme næste dag. Du vinder, du taber, det gentager sig igen. En morgen, når du står op af sengen for at tage til træning, begynder dine ben at ryste ukontrolleret. Du vil være så svag, at du ikke kan køre i din bil. I første omgang vil du tro, det er bare træthed eller en virus, men så bliver det værre. Alt, hvad du har lyst til, er at sove. Ved træning vil enhver redning føles som en kæmpe kraftanstrengelse. I 7 måneder vil du have svært ved at finde glæde i livet. Og sådan bliver det egentlig ved, og det er jo ret smukt, når man tænker på, at det er en mand, Adrian, som tjener altså flere millioner om ugen, tror jeg nærmest, ikke? Er på toppen af karrieren. Men så skriver han, at han begynder langsomt at komme ud af depressionen, ved simpelthen at prøve at lave nogle nye ting, eller være med at tænke på fodbold hele tiden. Han skriver, i din dybe depression vil der ske noget mærkeligt og smukt. En morgen beslutter du at bryde din rutine og gå til en anden restaurant i Torino til morgenmad. Så du tager en ny rute gennem byen, når du går forbi et kunstmuseum. På plakaten ude foran står der Chagall. Du går ind, og du ser et billede kaldet The Walk. Billedet giver dig følelsen af glæde. Og herfra, der begynder Buffon rent faktisk at komme ud af den her depression, han har. Mm-hmm. Og Adrian Lloyd Hughes, nu er du med hele timen, men altså, jeg fik ikke interesseret ordentligt, tror jeg. Du er journalist, du er kunst, hvad skal man også kalde dig? TV-vært? Ja, kald mig mæcen, tror jeg. Nej, det er... Nej, altså, jeg har jo lavet masser af kultur, fjernsyn og radio på... Ja, smagsdommerne, kunstvisen, hvad har vi? Ja. Og det her billede af Marc Chagall, trods det hedder The Promenade, og så måske sådan undertitel The Walk. Mm. Jeg har undersøgt, det er det billede, som Buffon, han simpelthen ser på sin vej til træning, og får en befriende følelse af at se. Det er meget fantastisk. Ja, fordi det viser dig i den grad, hvad kunst kan gøre, men skal vi ikke bare lige prøve, før vi tager den snak, Adrian, bare lige nørde det billede her om Marc Chagall? Ja, altså Marc Chagall her, han er russer, russisk jøde. Han er født i, jeg tror det er 1887 eller deromkring. Det her billede er fra 1917. Der er det at sige om Marc Chagall, at han kommer sådan ret mange forskellige perioder igennem. Men de fleste kender ham som en, som maler sådan noget ret sødt og blødt og sfærisk og drømmende, og tit noget med spillemænd, som kommer flyvende igennem luften, og meget smukke mennesker. Det minder lidt om Bjørn Windblad, hvis man kan se det for sig. Og det er for eksempel et maleri af Marc Chagall, som er inspireret til den musical, som hedder Spillemand på en tagryg, som hvis nok kører lige nu på Det Nye Teater. Ikke? Og han får jo folk til at svæve. Det er simpelthen det, der sker. Altså, han har alle mulige sådan brudepar og sådan noget forskellige andre svæver hen over russiske byer og klokketårne og sådan noget. Og man føler lidt, at man kommer med på en rejse sammen med ham. Altså, han er sådan lidt... han er på en eller anden underlig måde glad i låget. Og så er der nogen, som synes, at han er en meget jødisk kunstner. Der er nogen, som siger, at han er den kvindessentielle jødiske kunstner. Det er faktisk Nanny Hughes, der siger, at det er en kunstkritiker ved navn Robert Hughes, som har sagt det på et tidspunkt. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad de mener, når de siger, at han er specielt jødisk. Men det er muligvis, fordi han, ligesom den danske malertal er, trækker sådan en masse jødiske billeder ind i sit maleriske sprog, og sådan kværner det igennem hans eget temperament, og så smækker han det op på lærret. Lige præcis det billede, som vores fodboldhelt her, Gianluigi Buffon, har fået øje på, det er ret typisk for perioden, altså 1917. Vi er ude i noget kubisme, hvor folk sådan begynder at male, som om at de ser verden, som om den er skabt af plader. Altså hvis jeg tog et billede af dig og klippede det op i trekanter og limede det tilbage igen på en tavle, hvor trekanterne sådan lidt overlappede hinanden, så vidt kunne man sige, at jeg havde lavet et kubistisk billede af dig, fordi jeg ville ligesom have opbrudt det hele i nogle mere flade felter. Så der, på billedet kan man se en mand, det som vi i dag ville kalde sådan John Travolta-agtig sort jakkesæt med kæmpemæssige 70'er-flipper, ud af halsen eller rundt omkring halsen, og han går tur med sin hustru, som simpelthen hænger og svæver op i luften. Hun er i en ret flot, sådan lidt Charleston-agtig kjole, som man ville kunne se det i Downton Abbey eller sådan et sted. Og den er så lavet, den er lysrød, og hun svæver i luften hen over på en baggrund af en hvid sky, og med sådan en russisk, jeg tror det er sådan en løgkuppel-agtig kirke, bagved, og så er der sådan et lidt eventyragtigt grønt bylandskab nedenfor. Så altså, det er sådan en opløsning, kan man sige, at der er ikke noget virkelighed i det. Ja. Det er jo fedt nok. Det her med, at Buffon, det giver mig en eller anden, det lyder simpelthen bare til en, altså en overraskende, men også altså bare rar følelse af at se det her billede. Kan du godt forstå det, når du ser det? Du ser ikke et eller andet, et mørke eller et eller andet, der ulmer i baggrunden? Nej, ikke det her billede. Det her billede, altså Marc Chagall, som så vidt jeg husker flygtede fra Rusland og endte med at blive accepteret som franskmand og bo resten af sit liv i Frankrig fra, jeg tror, midten af 30'erne og frem eller sådan noget den stil. Altså, der er ikke mange mørke noter i Marc Chagalls maleri, og der er det i hvert fald ikke det her, som Gianluigi der er faldet over. Mm. Men det er jo bare mærkeligt, det der med, at man kan kigge på et maleri og blive fuldstændig glad i låget, som han er blevet det. Jeg synes også, det er meget voldsomt, og jeg er ikke sikker på, at jeg vil anbefale det som den eneste behandling af alle depressive mennesker. Jeg vil ovenikøbet sige, at måske ham her Buffon kunne så ovenikøbet have det at glæde sig over, at han jo rent faktisk har råd til at købe nogle af disse her ting, hvilket de færreste andre ville kunne gå på disse museer. Men er der egentlig ikke også i den her snak, Adrian, det, jeg godt kan lide ved at høre sådan en fodboldspiller som Buffon netop beskrive, at det er et billede, der giver om den, at han siger, en følelse af, en umiddelbar følelse af glæde. Mm. Fordi ofte vil man måske tro, så var det en film eller en tv-serie, ja. Lidt andet, sådan mere let håndgribeligt måske. Altså, jeg var sammen med nogle meget resultatorienterede, økonomisk orienterede nordjyder forleden dag, ikke? I en større fest. Og de er alle sammen sparket fra rimelig hårdt, vil jeg sige, så de har store lejligheder, store både og store biler og den slags. Og en af dem sagde til mig, Adrian, du ved så meget om det der. Altså, kan man egentlig blive lige så lykkelig af at kigge på kunst, som jeg kan blive det af at se på en film, for eksempel? Ikke? Mm. Han synes simpelthen, at kunst, altså hvad er det med det? Hvorfor er der nogen, som sådan, ligesom himler over det? Han synes, at der er en kode, han har svært ved at knække. Og så tænkte jeg, jamen okay, altså hvis jeg sidder over for en, som simpelthen ikke synes, at han har fået nogle redskaber til at se på maleri eller se på kunst, hvad skal man så rive frem fra sin smartphone og google sig til at vise ham et billede af? Ikke? Og mit første bud var at vise ham et billede, som er malet af Diego Velázquez i 1650, af den pave, som kaldte sig Pave Innocens den 10. Og det sjove ved det billede er, at nogle mennesker kender det sådan relativt verdensberømt for folk, som er inde i kunsten, men altså måske har man set det, ellers kan man, mens man hører det her radioprogram, forsøge at billedgoogle sig til det. Velázquez, pave, Innocens den 10., skrevet med X, romertal. Ham der, pave Innocens, han sidder på en stor guldstol med et fuldstændig snorlige ryg, fordi det gør man åbenbart, hvis man er pave. Og så har han sit, du ved, røde, kardinalrøde, fluer, hvad hedder sådan noget, purpurrøde dragt på, og så er der sådan kæmpe med isevid krave omkring hans hoved. Men det, som man fokuserer på, når man kigger på det her portræt, det er hans ansigt. Fordi han sidder i den her stol, han kigger direkte ud mod beskueren, og han har der simpelthen navlet til bagvæggen med sine øjne. Altså, du kigger på ham, og at du fryser simpelthen, hvor du står. Det er som en kanin, der bliver fanget midt på motorvejen af en eller anden, du ved, Scania Vabis lastvogn, som kommer bullerne frem imod dig, ikke? Og du føler, at han kigger så meget igennem dig, at du får lyst til at erkende nogle synder, du ikke vidste, at du havde begået, eller sådan noget, ikke? Og det er jo ret vildt, at nogen kan skabe den effekt bare ved at smøre noget oliemaling på et stykke hørlæret. Ja. Altså, det er jo virkelig tarvelige materialer, kan man sige. Der er ikke nogen penge i det. Det er kun den kraft, der ligger i, at der er en, som smører det der maling på et lærred på en sådan måde, at det rammer dig. Og der kan man sige, et portræt, det har jo den fordel, at der er den menneskelige genkendelse. Du ved, hvordan mennesker ser ud. Du ved også, hvordan ansigtsudtryk ser ud. Og derfor behøver du ikke en kunstkritiker som mig til at forklare dig, hvorfor det her maleri. Altså, hvis du gik ind og så det her maleri i levende live foran dig, så ville du også være slagen med skræk og forundring. Og sådan havde pave Innocens det også. Han sagde, at ifølge det oplyste, så han sådan udbrudt, troppo vero, det er alt for sandt, ikke? Men altså, han synes alligevel, det var lidt smålækkert at blive fremstillet på den der magtfulde måde, så mens han var i gang, så bestilte han lige 2 kopier af det, ikke? Så det der maleri eksisterer i 3 udgaver rundt omkring ved de store museer i Europa. Og det vil jeg sige, det viste jeg så til ham her, fyren fra Nordjylland. Og han sagde, det der, det forstår jeg faktisk godt. Altså det der, nu hvor du henviser mig til det her billede, og du lige frem sådan tager og holder det op i ansigtet på mig, så vil jeg sige, lige præcis det der billede, det synes jeg kan noget. Og det er jo fedt nok. Ja. Så hvis man sådan tager kunstværker et af gangen, så kan man jo godt komme ind i dem og sige, okay, her er der noget. Men, altså, men du ved, grundlæggende set, så sker der jo det mellem kunstnere og dem, som går og kigger på det, de laver. Kunstnere inviterer jo op til en eller anden form for dans. Og det er jo et spørgsmål, om du gider at gå med ind i den dans, eller om du vil stå med armene foldet og holde dig udenfor. Gianluigi her har jo altså sagt, okay, jeg prøver det, jeg går med på dansen, jeg går med på lejen, lad os se, hvad der kommer ud af det. Og han har jo fået kolossalt meget ud af det. Det må man sige, han går i hvert fald ud af sin depression. Adrian Lloyd Hughes, tak for det. Du må jo gerne blive hængende. Jamen meget gerne. For jeg skal lige tale med Asbjørn Sendens. Er du med, Asbjørn? Ja, det er. Yes, hej. Og der er god lyd af det hele. Du er tidligere professionel fodboldspiller. Du har spillet for Viborg og for Brøndby. Du har faktisk også... Er det 2 A-landskamp på CV'et? Eller det? Ja, det tror jeg ikke. Det skal vi da have med. Ja, jeg har bare ikke lige startet ind i nogen af dem. Ja. Må jeg også have lov til at sige hej til dig, Asbjørn? Jeg ved ikke, om du kan huske, at du har været med i program Smagsdommerne, hvor vi også har haft glæde af dig. Det var en stor fornøjelse. Det er ved at være et stykke tid siden. Ja. Nej, det er godt. Det har dog ikke glemt nu. Ja. Men Asbjørn, det er jo den her del af, vi har en fodboldspiller, der hedder Buffon, som beskriver en depression, og jeg har jo læst noget af det op. Men noget af det, han skriver, det er jo det her med, at jeg læser lige en linje mere op. Eller er det et stykke mere op, han skriver. Du er ingen superheld, du er bare en mand som enhver anden, og sandheden er, at presset fra dette erhverv kan gøre dig til en robot. Din rutine kan blive et fængsel, du tager til træning, du kommer hjem og ser tv, du går i seng, du gør det samme næste dag, du vinder, du taber, det gentager sig igen. Oplevede du noget lignende, da du selv var professionel fodboldspiller? Ja, altså man oplever selvfølgelig hverdagens rutiner, der på en eller anden måde hurtigt kan blive lidt ensformigt. Med at man kommer ud til træning og gør de samme ting, og måske har de samme træningsøvelser, og ugerne kommer hurtigt til at ligne hinanden, i og med at der er træning mandag og fri tirsdag, og så 2 gange træning onsdag og så videre, ikke? Ja. Men jeg tror også, jeg bevidst forsøgt at distancere mig lidt fra det, for jeg kunne godt fornemme på nogle af mine medspillere, at de for eksempel havde præcis de samme rutiner op til en kamp, og jeg har altid haft det sådan, at jeg ligesom ikke vil have den der overtro med, at jeg skulle gøre præcis de samme ting. Jeg vil ikke have de samme mønstre. Så lidt bevidst forsøgte jeg at distancere mig fra det, ved at prøve at sige, at jeg skal også kunne lave andre ting på en kampdag, og bruge tiden på noget andet om formiddagen, inden jeg skal spille kamp klokken 4 om eftermiddagen, ja. Eller hvornår det nu var. Gina, ja. Buffon, han skriver også her til sit 17-årige jeg. Du skal huske dette. Penge og berømmelse er ikke målet. Hvis du ikke passer på din sjæl, hvis du ikke leder efter inspiration til ting uden for fodbold, vil du blive dårlig. Hvis jeg kunne give dig et råd, er det at være meget mere nysgerrig om verden omkring dig, mens du stadig er ung. Du sparer dig selv og din familie for en masse hjertesorg. Det lyder også til, at du lidt havde den samme følelse, Asbjørn Sennens, da du spillede, at du havde behov for, at der var et eller andet, altså uden for omklædningsrummet og grøntsværen. Ja, det havde jeg helt klart. For mig var det sådan meget naturligt, så det var ikke sådan noget, der blev et eller andet bevidst valg. Måske var jeg lidt heldig med, at jeg blev et talent sent, eller lige pludselig var god nok til at kunne leve af det. Så sent, at jeg ligesom havde vendet mig til i gymnasietiden, jamen jeg skal da læse på universitetet, og så er det den vej, jeg skal gå. Og så lige pludselig så skød jeg i vejret og blev hurtigere og havde noget god teknik med, som gjorde, at jeg lige pludselig kunne leve af at spille fodbold. Men for mig har det været helt naturligt, at de to spor har ligget der hele tiden, og det er jo nok sådan, det ikke er for de fleste fodboldspillere eller elitesportsudøvere, at de ligesom, og det er jo efterhånden også tidligere, de vender sig til, at nu er man sådan forholdsvis ensporet her i tilværelsen, og så kan det godt være, at man lige pludselig løber ind i en mur på samme måde, som Buffon måske oplevede det, ja. Og oplevede den her depression, han blev udsat for. Og hvad var det mere konkret, du begyndte at læse ved siden af, og hvor meget var det, du ikke kunne have haft et fuldtidsstudie ved siden af den her karriere? Nej, jeg spillede jo først i Viborg, og der lykkedes det mig faktisk at tage bacheloruddannelsen i idéhistorie på Aarhus Universitet samtidig med. Så det var idéhistorie, jeg startede med. Da jeg så kom til Brøndby, så var jeg begyndt på kunsthistorie, så tog jeg det med til København, og så var der lidt længere imellem, jeg lige kom til. Altså jeg havde sådan typisk en forelæsningsrække hvert semester, så jeg fik lige så stille knoklet mig igennem og tog mig sammen til at skrive de der opgaver, når det skulle skrives, og så lykkedes det mig til sidst at skrive speciale der. Vil det så sige, at din akademiske uddannelse, er den simpelthen blevet spatieret over mange flere år, end den har været for andre mennesker? Altså, du har taget den over flere år? Jeg starter i, hvad, i 99 og er færdig i 2009. Så det, okay. Det er fordelt over 10 år. Ja. Ja. Men altså, hvordan spiser man en elefant, jamen, man starter det er som Morten Østergaard en bid af gangen? Men Asbjørn, jeg skal lige høre. Altså, jeg er jo selvfølgelig lige så stolt over, at det lykkedes mig, som det er noget på fodboldbanen, kan man sige, at det lykkedes mig at gennemføre det samtidig med. Jeg skal lige høre, Asbjørn Sennels. Det kan være, det er min fordom, men jeg kunne godt forestille mig, at i sådan et omklædningsrum, der er det her med, at man siger, at man læser idéhistorie, eller man rent faktisk læser filosofiske bøger, eller hvad det nu kan være, at det er måske ikke noget, som alle har så meget forståelse for. Oplevede du det? Jamen, det oplevede jeg da, selvfølgelig, og det, der er jo selvfølgelig noget rigtigt i den der fordom om, at fodboldspillere er nogen, der ikke lige har så meget andet i hovedet end fodbold og PlayStation og ud at spille golf, eller hvad det nu var engang. Jeg oplevede jo for eksempel på træningslejre og også en situation i Brøndbys omklædningsrum, hvor jeg havde taget en Foucault-bog med, eller en bog om Foucaults filosofi, hvor der var helt klart nogen, der stussede lidt over, at den lige pludselig lå der. Jeg havde taget med, for jeg skulle læse i den mellem to træninger, ikke? Så, og det var da, jeg tror, den hed Det Tomme Menneske. Og sådan en titel, det er selvfølgelig sådan noget, som, hvor nogen tænker, ja, hvad er det for en størrelse? Og andre gange, så havde jeg Kierkegaard med på træningslejr, og kunne så læse det i Kærlighedens Gerninger, eller hvad det nu var. Så ja, det var selvfølgelig noget, der var lidt underligt for nogle af de andre. Men og samtidig skal det siges, at fodboldspillere er jo også meget forskellige, og der var altså også fornuftige og begavede fodboldspillere, om man så må sige, eller nogen, der havde interesse også for filosofi og politik, som man så kunne diskutere med. Og, ja. Men kan man føle sig i den situation sådan en lille smule, trods alt en lille smule distanceret fra dem, man ligesom skal tilbringe sin arbejdstid med? Både og, altså fordi at der var jo også stadig en drengerøv gennem i mig, som også var glad for at spille fodbold, så man skal heller ikke sådan gøre det mere underligt, end det var. Men selvfølgelig var der nogen, der hvor sådan en akademisk verden var noget fuldstændig fremmed for dem. Ja, det er klart. Sådan var det også. Der er lige en ting mere, jeg gerne vil ind på, Asbjørn Sennels. Jeg så dig i samtale med Claus Rothstein for nogle år siden i Diamanten, tror jeg nok, og det er derfor, jeg kom på lige at ringe til dig. Der talte du lidt om, at noget af det, du synes, der var hårdt, det er den her del, som Buffon også er inde på. Altså, man spiller en masse kampe, Så kan det være, at man taber. Det kan også være, at man vinder et mesterskab eller bliver toer. Og så går der hvad, en måned, og så starter man fra nul igen. Altså den her Sisyfos-agtige ting, det var noget, du havde lidt svært ved i din karriere. Ja, altså det er jo i hvert fald det, man også får øjnene op for, at sådan kan man jo se på fodbolden, og sådan kan man jo se på fodboldsæsonen, at det netop er et billede på den her på ham Sisyfos, der skal rulle stenen op af bjerget utallige gange, og så ruller den ned igen, ikke? Og så skal han starte forfra. Så den her nulstilling, den lå der jo, når hver gang en ny sæson startede, ikke? Og det er jo meget bogstaveligt, ikke? Så står der nul ud for alle hold, og så starter man bare forfra igen, og et eller andet sted, så har man jo kun kommet i mål og er ligesom lykkelig, hvis man ender med at stå med mesterskabet, i hvert fald når man spiller i en klub som Brøndby. Og der kan man selvfølgelig godt sige, jamen, man er jo vokset op med som elitesportsudøver, at det handler om at vinde for enhver pris, og det der med tab og vind med samme sind, det er noget værre fis, ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så kommer man måske frem til et eller andet sted, at det måske i sidste ende ligegyldigt, om du står med mesterskabet, eller hvad du står med, når sæsonen er slut, fordi det begynder jo bare forfra igen. Og på den måde bliver fodboldsæsonen jo ligesom et billede på den her eksistentielle meningsløshed, som Buffon så måske også er blevet konfronteret med. Mm. Men er det noget, du sådan, slås med til daglig? Men man kan også sige, det er jo måske ikke anderledes for fodboldspillere, end det er for andre mennesker. Altså hvis man er elektriker eller skolelærer eller et eller andet, så kan man vel også gå og tumle med sådan noget. Men man kan sige, at fodbolden, hvor der er så meget opmærksomhed og anerkendelse og penge og... det gør måske, at man... Det kan måske slå endnu hårdere i sådan en verden, hvor man egentlig tror, at det hele kører rigtig godt. Men fodbold er jo dybest set bare, ja, det er jo bare underholdning, og man kan måske føle som fodboldspiller, at man et eller andet sted kommer rigtig langt væk fra det, der måske er de mest, man skal sige, naturlige værdier, og det, som måske er det, der er allermest oplagt for et menneske at bruge tid på. Der bliver der jo sådan ligesom måske et eller andet ekstra meningsløst nogle gange over det der med at bare skulle underholde, fordi det nu er et spil, man dyrker. Et eller andet, der engang var en leg, som nu er blevet ens arbejde. Mm. Altså, det kan man hurtigt måske... Asbjørn, ja. Under alle omstændigheder er det vel sådan med fodbold, at man ved, at det holder op på et tidspunkt, så ligesom med balletdansere er I jo alle sammen nødt til at have en eller anden form for exit-strategi. Og så er det så spørgsmålet, hvor den ligger i jeres karriere, ikke? Jo, og der var det jo i hvert fald engang ikke så udbredt, at man tænkte på det, før karrieren var slut. Mm. Men nu er der jo begyndt ude i klubberne og spillerforeninger, ligesom anbefale, at man skulle gøre noget, man skal tage en uddannelse, mens man spiller fodbold. Så det er jo ved at blive mere udbredt, okay. Kan man sige. Asbjørn Sennens, tak fordi du lige var med her. Jeg skal lige huske at nævne, altså, at du faktisk også holder foredrag om dit tidligere fodboldliv og dine tanker bag. Du kan også måske prøve at sælge foredraget lidt bedre, end jeg gør her. Ja, men jeg holder det både foredrag... Det vil være vanskeligt at sælge det dårligere, vil jeg sige. Ja, men jeg holder mange forskellige slags foredrag. Jeg holder både foredrag om min fodboldkarriere, om sådan talentudvikling i almindelighed, men også foredrag om det, jeg så har fået lidt mere indsigt i via min uddannelse, altså om forskellige filosofiske emner, og om etiske og mere eksistentielle spørgsmål. Så der er masser af muligheder der, hvis man har lyst til at høre sådan en fordrag. Sådan givet videre. Asbjørn Sennens, mange tak for det. Ja. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Og nu er det simpelthen blevet tid til digtoplæsning. Og det er dig, Bue P. Pejdersen, der skal læse op. Og det kommer til at være fra din nye digtsamling, Manta. Så take it away. Tak. Selvfølgelig elsker jeg pastel lige så meget som den, der skræller huden af sig selv og hånden på hjertet. Man kan skrive et neglelagt digt og blive lykkelig af det. Linjer som sorte slikkepinde, man kan slikke sin hjerne hen over. Hospitalets klare sminkeflade. Gaudis tårne med frugter på toppen, og der stod blød dig sne på skiltet her i morgentogen. Præcis så brusende, søvnigt og smukt, som at række hånden ind fra det ene univers til det andet. For at aflevere sit jordbærpostkort til den, der vil overleve og elskes, en manual i guddommelighed, nem at gå til. Må jeg dufte til dine ulve, et par strømper fra Bon Maison med store ansigter på, En hule, hvor vægmalerierne er så klare, holdt i helt feminine farver. Action, en kubabar, der knækker, og den fede, rige karamel løber ud. A glass and a half full of joy. Gorillaen, der trummer tomt og hårdt i Cadbury's reklame, fregner. Et forunderligt vinterlandskab, hvor sneen ikke daler forsigtigt, nærmest hensynsfuldt ned, men bare er der et knips. Øjne så sorte som ambulancer, og hummerens grønne koral forvandles til en skrigeorange sovs. En rose så enkel, at den slår. En helt anden bevægelse er det at åbne et almindeligt vindue, fordi du ikke vil signere himlen, men elske, gøre nytte og se, hvor mange følelser du kan kaste af dig i den bevægelse, hvor du sætter smukt af og virvler menneskeligt gennem luften og rammer jorden med næsten samme lyd som en dagbog. Den bevægelse kender du godt og fortryder den bittert. Hvis du kunne trække en kirkeklokke ned over hovedet, vil du uden tvivl gøre det. Men det er noget andet, der handler om at overdøve dig og dit, hvilket er lige så umuligt som at skrælle huden af dit ansigt ved at rykke siderne ud af en bog. Umuligt. At skrive i skyggen af dig selv, det kan du godt, men som roses is. I bought this today without knowing what to expect, and I loved it. Forestil dig et krog, der i glasuren. Hold den helt tæt til hjertet, som at holde talen til din egen begravelse. Så frygtelig intimt og fyldt med girlander. Og du sænkes stille ned i jorden i en smuk ghanesisk kiste, der ikke er formet som en bil, en fisk, en Coca-Cola-flaske eller en fin laksko, men dig selv. Jeg ved, at tanken om mand, der græder og græder for at slukke et bål, er fantastisk at se. Det er det guddommelige jordbærbed, hvor to giganter skåret over ved livet, som er det utålmodige skum, holder i hånden og lader tingene passere, gennemknippet for gyldte og renset for detaljer, bulrende ind i manegen. Men forestil dig en abebog, som følelsen af en diskret bil med blå nummerplader med teksten Wonderfield. Og en fornem knækket chauffør, eller at tændstikker, en der triller hovedet langs den brune stribe fosfor, uden at det går i brand, men dufter og dufter. Det lys, der går igennem noget, når du drømmer rigtigt om det, er anonymt som is. Det var Bue P. Petersen, man her kunne høre læse op, af sin digtsamling Manta, som udkommer på forlaget Kronstork. Og på bagsiden, ikke? Der står der, at det her det er en manual i guddommelighed, som er nem at gå til. Lad os lige starte med det første. Hvordan er det her en manual i guddommelighed? Jamen, ja, det er jo selvfølgelig sådan en lidt at, hvad kan man sige, lave sjov med projektet, ikke? Men selvfølgelig er der også en eller anden alvor, der ligger nedenunder. Det er jo, altså man kan sige, at digtene, de prøver jo hele tiden at finde ud af, hvor skal de hen, hvad skal man med det at skrive, ikke? Hvad kan de bruges til? Kan de bare generere skønhed, eller kan de og skal de noget andet end det, ikke? Og hvis det er det bare skønhed, jamen kan det så blive skønt nok, og Så det er sådan en søgen efter et eller andet i digtene. Og en prøven sig af, og en hele tiden er, at de stopper op og tænker over sig selv, og måske slår sig selv i hovedet, ikke? Eller tilskynder sig selv og bliver overmodig, som på bagsiden. Så Og bliver overmodig og kalder sig selv en manual i guddommelighed. Ja, men samtidig er den jo nem at gå til, ikke? Så, men er den det? Så piller man lige. Er den nem at gå til? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo i hvert fald, man kan sige, på en måde er det jo sådan meget konkret, ikke? Kreds omkring en masse konkrete genstande, primært nogle, hvad skal man sige, skinnende, sådan måske lidt, en del af det, er i hvert fald sådan lidt overfladiske genstande, som jeget eller stemme er fascineret af og smyger sig omkring, og det kan være porcelænet, det kan være neglelakken, eller det kan være kagen osv., ikke? Du lytter til Radio 24/7.